السلام علیکم. حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين، امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 22 مئی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 44 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ ہمارے جو ایکس رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے خلاف یہ ایک ریٹن میں فتویٰ لکھا ہے نام کے بغیر، اور یہ فتویٰ ایسا ہے جو اخبار میں چھپا ہے. یہ جو دنیا اخبار ہے نا، جن کا یہ دنیا ٹی وی بھی ہے، وہ میاں عامر صاحب کا، جن کے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں، یہ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اس اخبار میں چھپا ہے، ورنہ تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ بھی انہوں نے خیر اچھا کام کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صدیوں سے فرقوں کے علماء اور ان کے بزرگوں نے کس دھوکے میں اس امت کو رکھا. عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف، تمکانا بھی مطلب کے کہ بندہ فلانا شریف، دوسرا بھی فلاں فلاں. اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر، بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں، تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا. کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں، وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دی. تو ٹھیک ہے پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ. اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے، ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے کیونکہ اس سے ایک اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں. ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو، یہ سپن کو نہیں مار سکتے. تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے. اچھا جب علمی باتیں ہوتی ہیں نا پھر یہ اس قسم کے فتوے آتے ہیں. یقین کریں یہ فتویٰ لکھا تو انہوں نے میرے خلاف ہے، لیکن یہ فتویٰ میرے حق میں ہے الحمدللہ. اس کے اندر جو باتیں انہوں نے مانی ہیں نا، آپ ناک کی لکیریں بھی رگڑ لیں نا، یہ باتیں آپ بریلویوں سے منوا ہی نہیں سکتے جو انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اسمبلی میں تو تقریر ہو سکتی ہے کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن جوڈیشری میں جا کے کہا جاتا ہے کہ وہ تو میری ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. پولیٹیکل جلسوں میں یہ تو تقریر ہو سکتی ہے کہ نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے ہیں، لیکن جوڈیشری میں جا کے نجم سیٹھی سے معافی مانگی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کس کس کی بات کر رہا ہوں، ہمارا پلیٹ فارم تو ایک نیوٹرل ہے، ہم تو سچائی کے لیے کھڑے. تو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے. اس میں وہ انہوں نے جملے لکھے ہیں جو بریلوی خود پڑھ لے تو انہیں پہلی دفعہ پتا چلے کہ اچھا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو گستاخ سمجھتے ہیں. تو یہ دنیا اخبار جو ہے نا جی 15 مئی کی 2022 اس میں مفتی منیب صاحب جو ہے وہ ایک کالم لکھتے ہیں, ریگولرلی لکھتے ہیں وہ زاویہ کے نام سے, زاویہ نظر ہے اس کا نام, اور اس میں مختلف دینی موضوعات ایون بعض اوقات پولیٹیکل ایشوز بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر ہے بڑی پرسنالٹی ہے, اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, پاکستان میں ان سے بڑا کوئی بریلوی عالم نہیں ہے. ہم بڑے عرصے سے زور لگا رہے تھے کہ جن بریلوی علماء کو اپنی ویڈیوز کے لولے لنگڑے دلائل کا جواب ہم سے ویڈیو میں چاہیے, جو آلریڈی ہم مختلف سکیٹرڈ فارم میں دے چکے ہیں, دوبارہ سے چاہیے اپنی تسلی کے لیے, تو مفتی منیب صاحب سے ایک کلپ بنوا دیں, انہیں ہم جواب دیں گے. کیونکہ بڑوں کو جواب دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ قبول کرو گے, ورنہ کسی چھوٹے کو جواب دے کے لا جواب کیا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ کیڑا ساڈا مین پلیئر سی, تو مفتی صاحب نے نا انہوں تے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ باغنے کا ان کا ذریعہ ہے, اور ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جہاں پہ بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع ہے, تو ہم کہتے تھے مفتی منیب صاحب سے کلپ بنوائیں, یا مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ فلاں شخص میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. کیونکہ مفتی منیب صاحب جو تنظیم المدارس ہے اس کے ہیڈ ہیں, تنظیم المدارس بورڈ ہے بریلویوں کے علماء کا جو ان کو ڈگری دیتے ہیں, سارا رولا ہی ڈگریز ہے, بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے, اور پھر ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے, تو آپ کے بڑوں نے دوسروں کے بڑوں کو دین سے نکال دیا ہوا ہے, لہذا آپ کی ڈگری کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ ڈگری دینے والے پاکستان میں بریلویوں کے بڑے عالم ہیں, مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلوی ہیں, جس طرح کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے, اور پاکستان کے لوگ تو ویسے ہی ان سے واقف ہیں, 20 سال سے زیادہ یہ جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے, یہ مضمون لکھ کے, شاید ڈرتے ہوئے انہوں نے اس میں میرا نام نہیں لکھا, لیکن وہ ہیڈنگ بنائی اور جس طرح الفاظ لکھے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل سنگل آؤٹ کیا ہے, ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جو پچھلے ابھی جو رمضان گزرا ہے اس کے آخری اشرے کے اندر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, بیسیکلی اس کا یہ ریبٹل آیا ہے اپنے زوم میں, اور اس میں میں نے جتنی باتیں کی ہیں کسی بات کا جواب نہیں ہے, کیونکہ ان باتوں کا جواب ہو نہیں سکتا, لیکن اصولی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں الحمدللہ. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے, تنظیم المدارس کا ہیڈ, جو بندیوں نے جو اپنا بورڈ بنایا اس کا نام وفاق المدارس ہے, اور جو اہل حدیث کا بورڈ ہے انہوں نے ساتھ سلفیہ لگا لیا ہے, وفاق المدارس سلفیہ. تو یہ بورڈز کے ہیڈ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب جو ہے نا اس میں ہیڈنگ بناتے ہیں, ایک سکالر کا دین کے مسلمات کے بارے میں توہین امیز رویہ, یہ ہے اس کی ہیڈنگ. ایک سکالر, ان کے بڑے بھی وہ جب مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم والی روایتیں آئیں تو وہ فلاں فلاں کر کے لکھتے تھے نا, یہ بھی فلاں لکھا ہوا ہے, اور بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں آڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے کہ اگر یہ بائی نیم لکھیں گے تو پھر میں ان کو کہیں عدالت میں نہ گھسیٹوں. سر میں نہیں گھسیٹتا, آپ میرا نام لکھیں, روزانہ لکھیں مضمون بائی نیم, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ڈسکس ہوں, ہم کبھی بھی یہ حرکت نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے اور ہم علمی مقدمات کو عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے, ورنہ تو کب سے ہم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو عدالت میں لے جا کر آپ کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو آپ نے قادیانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم نے نہیں کیا, ہم علمی مقدمہ رکھ رہے ہیں. آپ نام بھی لکھیں, میں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آندہ بھی مضمون لکھیں, بائی نیم لکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیڈنگ کیا بنائی ہے کہ جو دین کی مسلمات ہیں ان کے بارے میں توہین امیز رویہ, یعنی مراد یہ کہ جو دین میں تسلیم شدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرا توہین امیز رویہ ہے, اور وہ دین ان کا بنایا ہوا دین, دین اسلام نہیں, دین تصوف، دین حنفیت، دین بریلویت، دین دیوبندیت. اب یہ میں اتنے سخت لفظ ریبٹل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، جب یہ ہمارے اسلام کو چیلنج کریں گے جن کے پلے شاہی کوئی نہیں، تو ہم تو پھر اسی طریقے سے جواب دیں گے نا. اچھا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا سکالر آئے ہیں ہم نے. اچھا یہ میں نے جو اس کو پڑھا نا رینڈملی، یہ تین صفوں پہ یہ اے فور کے نا یہ پرنٹ نکلا ہے، تو میں نے اسے ایک دفعہ پڑھ کے نا پوائنٹس نوٹ کرتا گیا. ٹوٹل 17 پوائنٹ بنے ہیں جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو پتا یہ تو انجینئر ہوتا ہے نا جو پوائنٹس کی شکل میں لکھتا ہے، انہوں نے تو ایک مضمون لکھ دیا. میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس میں یہ 17 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیے، تو میں نے اس کو نا خود سے نمبرنگ کر لی کہ میں ان کو انڈر ڈسکشن لے کر آؤں گا. دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد بھی 17 ہے، چلیں یہ نسبت بھی ہوگی اسے، اور پھر 17 کو مزید ڈیوائڈ کریں، 12 کی نسبت ہے ماشاءاللہ، اور 5 تن پاک کی نسبت ہے، 12 اور 5 کی نسبت بھی، 12 ربیع الاول بھی اور 12 اماموں کی نسبت بھی، اور یہ 17 کی نسبت ہے 17 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا سکالر آئے ہیں. اس پوائنٹ سے ہمیں 100% اختلاف ہے، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا، ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کو عقل کل سمجھا ہے. البتہ آپ اور آپ کے بزرگوں کی جو عقل کل ہے نا، اس کا پوسٹ مارٹم ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھا. ہم نے تو ہمیشہ کہا قرآن میں یہ لکھا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس میں عقل کل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں، تو اگر میں یہ کانفیڈنس لوز کر دوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں نا. میرا کانفیڈنس قرآن و سنت کے اندر ہے، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے. اگر میں قرآن کی آیت اور بخاری اور مسلم کی احادیث کو اعتماد سے بیان نہ کروں تو بے ایمان ہو جاؤں خود، میں اعتماد سے بیان کروں گا. آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا بابوں کی کہانیوں کے اوپر جو یقین ہے نا، اس سے زیادہ یقین ہمارا قرآن و سنت کے اوپر ہے الحمدللہ. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں، اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2+2=5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2+2=4 ہی رہیں گے. تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2+2=4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا. پوائنٹ نمبر 2، دینی مسلمات کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے دین کی کسی بھی تسلیم شدہ چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او پائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے. بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے؟ اے تو جھوٹ ہے، کوئی نہیں مار سکتا، اتنے جوگے ہوندے تھے ہن تک کچھ کر چکے ہوندے. او ان کے تو مزارات خود امریکن بمباری میں ختم ہوئے ہوئے ہیں، عراق میں کتنے بزرگوں کے نگاہ مار کے یہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے. چلے ہماری تو بعد میں کروائے، پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑی ہوئی ہیں، بابے کی در نے مارن نہ نگاہ، ڈیلیٹ کریں. اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیب صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں. او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی جی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور میں کہا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو, امت بعد مرے, پہلے وہ بابے مر جان جنہوں کی ڈیوٹیاں نے, جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا, ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے, پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, نبی کے امتی نہیں ہیں. ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے, مارو نہ نگاہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین آمیز رویہ. آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں, اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ جی امت مر جائے گستاخانہ خاکوں پر. بابے کیوں نہ مریں؟ انہوں نے نہیں گستاخانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ پٹ کرنی. ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے, بڑوں بڑوں کی. تو وہ مسلمات نہیں تھے, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے تھے. تو یہ ان کا مذاق نہیں ہم اڑاتے, آپ خود اڑواتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم آپ سے کہیں گے نا, چلے ہم کسی کو نہیں کہتے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں. میری بزرگی پہ لعنت, میری بزرگی کس دن کام آنی ہے. اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی, اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو اٹھا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا. اسی طرح بات ہوگی. او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ. سرکار اصحاب صفا تو پورا پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ. ٹھیک جی, روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا. او سرکار چھوڑ دو, کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے ابھی مان لیں گے. چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی, اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال, یہ فطرت سے ہیں چیزیں. تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے. دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑھیاں اتنی اتنی تھیں, ایک دم اتنی اتنی داڑھیاں ہو گئیں, فطرت پہ آ گئے وہ. کرو نا سر, مانتا نہیں ہے, کرو نا. اور جی تختے بلقیس آ گیا تھا, جی آیا تھا, کون نہیں مانتا, جو نہ مانے کافر ہے. لے آؤ وائٹ ہاؤس, اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ, پوری دنیا کو بریلوی کر لو. کرو نا, کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا, کر دے کچھ بھی نہیں. اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا, اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں. میں نے تو آپ کو پتا درد دل رکھنا ہوتا ہے, شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے, کو رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی. جو دماغ میں بات آئے گی نا ہم اس وقت کر دیں گے. جی بزرگوں کو گئے, دل کر رہا سی کھیر کھانے تھے, انہوں کھیر ہی پیش کرتی. سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے, نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا, اور وہی چیز آ گئی سامنے. تو بنا دے کرامت. یہ حساسی واقعات کو, ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا, اللہ نے کرامت, اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی, تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں, دعا کی قبول ہو گئی مانتے ہیں. جی ان کو پہلے پتا چل گیا دل کا, او سرکار چھوڑ دو دل چھوڑ دو. میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلس کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں, جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈ بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے، وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ نہ نہ، وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں، چلو میں اجے بھی پا دیاں گا تھلے، زبراں دینا بھی کرو نا. اللہ کو تو آتی ہے نا مکینک انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اجدہ بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرونی آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے، تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ مارے پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اجدہ بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اجدہ بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے، تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے، وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا، نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا، بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر سات عثمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی، جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا جو قرآن میں آیا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا، وہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا، حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی, آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا, ماں فوق الاسباب تے ماں تحت الاسباب, اے اس تو ہی اتنے دی چیز ہے. ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, کریمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے, یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا, اشوبے چشم تھا, تھوک مبارک لگائی, ٹھیک ہوگی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھی. سرکار اشوبے چشم ایک وائرل ڈیزیز, اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے, یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر, ہاتھ پھیرا, کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب ہڈی کے جوڑنے کا ہے کیورنگ پیریڈ. بعض اوقات پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے, یہ اسٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے, پوچھیں پوری پوری زندگی, سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جب اللہ تعالی چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں, کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی, وہ جب اللہ تعالی چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا, بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو, ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شوبتے ہوتے ہیں, استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ, الوژن, جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں, ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے, پورے پورے جہاز غائب کر دیتا ہے, دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب الوژن ہے, وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے, قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے, وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایسے پاکستان ہی سے آ جائے تو غوث اعظم بن جائے ہو, اور پہلا ہوش ہوئے گا بغیر داڑھی والا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ہم یہ جھوٹا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ اپنی مقبولیت کا معیار سوشل میڈیا پر اپنے پیروکاروں یا اپنے چاہنے والوں کے فینس کی کثرت کو یہ سمجھتا ہے. یہ دیکھیں, ہم اس چیز کو نہ تو اپنی سچائی کا معیار سمجھتے ہیں اور نہ اپنی مقبولیت کا راز سمجھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم ٹروتھ لور ہیں, الحمدللہ. یہ کوئی دلیل نہیں جو آپ ہمارے خلاف لے کر آ رہے ہیں, ہم قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹ وہ آگے مشورہ دیتے ہیں, اگر آپ اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں تو رقم دیجئے, یہ خدمت ہم بجا لائیں گے. فیس بک پر یہ اکثر میسج آتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اس طریقے سے کروا لیتے ہیں, اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سامنے رکھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں فینس بڑھوانا, ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے مخاطبین کو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور یہ کریں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو ہم نے یہ حرکت کیوں کرنی ہے؟ پیسے دے کے یہ کام کیوں کروانا ہے؟ پیسے دے کے کروائے ہوتے نا تو آج کے ہی صحافی ہیں جنہوں نے پیسے دے کے کیا کیا کچھ کروایا ہوا ہے, ہم بھی کروا لیتے ہیں, یہ کام ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا, اب تو یوٹیوب کے حوالے سے تو اتنی سخت پالیسی ہے کہ وہ اس قسم کے فیک سبسکرائبرز کو اڑا دیتا ہے, اور پھر آگے جو ویورشپ آتی ہے, سرکار ویورشپ کے لیے یوٹیوب کے اوپر کم از کم آپ 30 سیکنڈ تک کوئی ویڈیو دیکھیں نا, آدھا منٹ, تب وہ اسے کاؤنٹ کرتا ہے. یوٹیوب پہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی شخص کہے کہ جی انجینئر صاحب کا ہر کلپ لاکھ کراس کر رہا ہے اور کسی عالم دین کا لاکھ کراس نہیں کرتا. ہاں جس پہ میری تصویر لگا دے یا کوئی گندا لطیفہ سنا لے ایک الگ بات. یار مفتی تقی عثمانی صاحب کے تو کروڑوں ماننے والے ہیں، مفتی منیب کے کروڑوں ماننے والے ہیں، یہ خود بھی نہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے، کوئی شے بیچ میں کوئی کتاب و سنت کے مطابق ہو تو دیکھیں نا، آج کے دور کے انسان سے بات کرنے کا انہیں پتا ہونا کہ اس کو کیا بات سمجھانی ہے تو لوگ دیکھیں، تو ہم نے کبھی اس کو دلیل نہیں بنایا، نہ ہم نے یہ کوئی حرکت کی ہے اللہ کے فضل سے. پانچواں پوائنٹ انہوں نے ہماری مرضی کا لکھا جو ہم کبھی ان سے منوا ہی نہیں سکتے تھے. کہتے ہیں کہ تعداد کی قلت و کثرت کبھی بھی انبیاء اکرام کی حقانیت کا معیار نہیں رہی. پھر ساتھ وہ بخاری مسلم کی حدیث لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ چار امتی، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. اوے مفتی صاحب کہہ رہے جے جنہوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ جس فرقے نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہماری حقانیت یہ ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، وہ مفتی صاحب یوٹیوب کے اوپر ہماری ویڈیوز کی ویورشپ سے اتنے خائف ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی تعداد کثرت میں ہو. تو سر یہ اس مضمون کے لکھنے سے پہلے تک تو دلیل تھی، اور آج بھی عام بریلوی دیوبندی امام کے نزدیک یہ دلیل ہے، اور جو سارے تو پاگل نہیں نا، ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ بات تو ہم آپ کو سمجھایا کرتے تھے کہ کثرت کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ ساتھ وہ جناب بخاری مسلم کی حدیث لکھ کے انہوں نے یہ بات بیان کر دی. ہم شکر گزار ہیں کہ جو بات صدیوں سے آپ کو کوئی نہیں منوا سکا کہ تعداد کا زیادہ یا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق میں ہیں. حق جو ہے وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، آج آپ نے ہماری دشمنی میں مان لیا. چلو یار، آپ لوگ کہتے تھے اتنی ویورشپ کا علی بھائی ذکر کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی ہو گیا، کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کثرت سے ویورشپ اور سبسکرائبر کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمیشہ سے اہل حق کم ہی رہے ہیں. چھٹے نمبر پوائنٹ پہ وہ آگے لکھتے ہیں، آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں. تو کیا کفار کی تعداد کا زیادہ ہونا الیاذ باللہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، یا مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا الیاذ باللہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل ہے؟ سر اس میں فلنگ دا بلینکس کر لیں کہ کیا انجینئر صاحب کی دنیا میں کوئی لادہ سے فرقے کی مسجد نہ ہونا ہمارے ناحق ہونے کی دلیل ہے، اور دیوبند کے 50,000 سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہونا، اور 500,000 سے زیادہ علماء کا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اور بریلویوں کے 40,000 کے قریب مدارس اور لاکھوں میں علماء کا ہونا ان کے حق میں ہونے کی دلیل ہے؟ تو سرکار اپنے آپ کو بھی اس میں فٹ کر لیں. ابھی تک تو آپ کہتے تھے وہ دیکھیں جی اہل حدیث تو آٹے میں نمک ہے جی، ہم سواد اعظم ہیں. ٹھیک ہے، جو تو ساڈے نال تہاڈی ٹکر پئی ہے تو ہوں کام پہ ڈانگ نہیں ہے. ہاں، اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں یہ، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. مفتی صاحب تہاڈی عوام نے تو چھڈ دی ہے جو کچھ تسی لکھا ہے. اچھا مفتی صاحب پنجابی بھی بڑی اچھی سمجھتے ہیں، اس لیے میں پنجابی الفاظ بھی بیچ میں بول رہا ہوں. سیون نمبر پوائنٹ کہتے ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ کائنات کا یہ تکوینی نظام سبب اور مسبب اور علت اور معلول کی لڑی میں پرویا ہوا ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. ویسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، کہ پیاس بجھانے کا ذریعہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے، آگ کے اوپر آپ پانی ڈالیں وہ بجھ جاتی ہے، آگ میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ جل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ افیکٹ رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں، جب چاہے جس کے لیے چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ سکتا ہے. اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلا دیا، بالکل ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک رہے جبکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا، ان کے جسم میں کوئی کیڑے نہیں پڑے، اللہ نے حفاظت کی ان کے جسم کی کیونکہ پیغمبروں کا جسم تھا. ہم بھی مانتے ہیں یہ ساری چیزیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کے جسم بھی سلامت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حیات النبی کے اوپر تو میری بے شمار ویڈیو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیون نمبر پوائنٹ، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کے یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایٹ نمبر پوائنٹ، اب یہ ڈنگ مارا ہے مفتی صاحب نے، لیکن ہمیں کوئی نہیں، سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ اسے جو ڈنگ مارے گا نا اور خود مر جائے گا. ہاں تو انہوں پتا ہے دنیا میں کئی ایسے بندے ہیں جب ان کو کوئی مکھی کاٹے نا بھیڑ وغیرہ, وہ بھیڑ خود مر جاتی ہے. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ قرآن و سنت کے اتنے محکم دلائل ہیں. اب مجھے بتائیں سر سید احمد خان کا نام انہوں نے پوائنٹ نمبر 8 جو میں نے نوٹ کیا, سر سید احمد خان اس کے تو عقائد کفریہ تھے, وہ معجزات کا سرے سے انکار کرتا تھا. اس کے عقائد کا میرے ساتھ لینا دینا؟ جو سرے سے معجزے کو بھی نہیں مانتا, کرامت کو تو چھوڑ دیں. اب اس مضمون میں سر سید احمد خان کا نام لکھ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سر سید احمد خان ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, گمراہ ہوا دین کے اعتبار سے. اب چونکہ اب مجھے انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے اور یہ کر رہا ہے, سر سید احمد خان نے تو قرآن کی آیات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے احادیث کا اور قرآن کے معجزات کا انکار کیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کے منہ سے آپ کے بابوں کے لقمے چھین کے قرآن و سنت کا شہد آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں. بلکہ اب تو ہم نے بندے بھی رکھ لیے ہیں, ایک بندہ آپ کا ناک پکڑتا ہے یوں کر کے, دوسرا تو انہوں جب ہی پاندا ہے, اور پھر میں خود وہ شہد ٹپکاتا ہوں آپ کے منہ میں. کیسے؟ کہ قرآن کی جب آیت کا نمبر آتا ہے, آیت لکھی ہوئی آتی ہے, حدیث کی کتاب اس کا نمبر آتا ہے, اس کا امیج بھی سامنے آ جاتا ہے. اب ایک کام رہ گیا ہے, وہ اللہ ہی صرف کر سکتا ہے کہ امام بخاری خود اپنی قبر مبارک سے نکلیں اور جب میری ویڈیو آئے نا اور اس میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو امام بخاری اپنی حدیث خود آگے پڑھ دیں. اے کام رہ گیا جی. اس سے پچھلے والا سٹیپ تو ہم نے کر دیا کہ صحیح بخاری کا وہ حدیث ڈسپلے کروا دیا, یا امام مسلم قبر سے نکلے اور وہ 240 نمبر حدیث اپنی بیان کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بس یہ کام رہ گیا. یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیر کر رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا جان بوجھ کے, تاکہ لوگ کہ اچھا اچھا اچھا وہ تو معجزات کو نہیں مانتا تھا, وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا, قرآن میں آئے ہوئے معجزات کا بھی وہ انکار کرتا تھا. اب مجھے بتائیں ہم ان معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب 7-8 سال پہلے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچرز میں نے ریکارڈ کرائے ہیں. آپ کی ساری بریلویوں کی کتابیں بھی ملا لی جائیں, دیوبندیوں کی, اہل حدیث کی, اتنے معجزات اور کرامات صحیح سنت سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کیے ہیں. مسئلہ نمبر 131a b c d, سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں, وہ تو ہماری دلیل ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اب یہ انہوں نے, اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑ دے, خلاف عقل ہو. تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا. استغفر اللہ, زہر پینا حرام ہے. جو بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے, نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا, تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے, بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک مفتی صاحب جواب دینا ہے, کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا. اور خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے. اصولی بات کریں, ایک ایک چیز بیان کی ہے, اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اور ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب. اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں. آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے, اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو, اب میں وہ نہیں جملہ بولتا, اس طرح کے خلاف شرع کام کرے, مریدنیاں کیچ کرے. ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے. پاکستان لیول کے تارے جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب, انہوں نے کئی بار سنایا, اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریضنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا میں چل پڑا بخارا سے، ہاں، اور کہہ رہے کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیع للہ چو گدائے مستمن، المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا، تو از چبارا آم دی من از بخارا آم دم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. یہ جو پکڑا ہے اس نے اور پکڑ نہیں آیا تھا، اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا. ہاں وہ پکڑا نہیں آیا تھی. ان کرامت کرو گے تسی غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا مریدنیوں کو، یہ کرامت ہے. اللہ کا خوف. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی. کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو. اب یہ جو آپ لوگ ہاتھ رہے ہیں نا، اس کو وہ کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اے مسلمات دے کہانیاں اور ہمیں ملا رہے ہیں سید احمد خان کے ساتھ، اندازہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ جی نو نمبر پوائنٹ، قرآن حکیم میں انبیاء کے بے شمار معجزات مذکور ہوئے ہیں، سرکار کس سے انکار ہے؟ ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے. ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور آپ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں. ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کتابوں کی طرف آئیں، آپ نہیں مان رہے. تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل ہم یہی مانتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نبی سے اس کا ظہور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، یہ پوائنٹ نمبر 10. اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا. سرکار تخت او لے تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفل دین شروع کر دینا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلکیس لے آیا تھی. یار تخت بلکیس وہ لے آیا اس نے رفل دین کی تو ختم ہو گیا. ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے، آپ اماموں کو نہیں مانتے. یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا. ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان مانوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو، کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا. اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ، جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے. دوسرا فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگ ہو. ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں نگاہ مرشد، ھذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ. سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟ مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے، اور ان کا یہ میرے رب کی طرف سے. ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے. انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹیڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنا فی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور نماز آپ شیخ سے سن لیں یا مرید سے، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یاد بھی نہیں کر کے سنا سکتے. جی سن لو جی الحمدللہ رب العالمین، نا نا سر کا رکو ذرا صبر کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ سناؤ. اس ویڈیو سے پہلے کا یاد کیا ہوا ہو، اب نہیں. ٹھوس تو تختے بلکی، سرکار تختے بلکیش لے آئے تو کون اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی سارے بزرگ کٹھے کریں، وائٹ ہاؤس کو وہاں سے اٹھائیں، مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھیں. سب سے پہلے میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. بلکہ کیا وہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا، وہ بریلوی ہو جائے گا. کرو نا، انجینئر صاحب ویڈیوز نے روکے ہے، کر کے دکھاؤ، کرو. تھیوریز کے اوپر ہم مان لیں، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام، یہ لفظ خضر ہے، اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں، انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم کیا مت تک جی آپ فکیل ہے ایسا جواب دینا جی، نہیں تو تڈے بچیاں کی گردن مروڑنی ہے جی پیرا نے، اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار، وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر، میں بھی کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا، جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جی نے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے، تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، ورنہ دو گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا. یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے. تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کو قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کو فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا، کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو، یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے آگے لکھا ہے. دیکھو اندازہ کریں، جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں. ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا جب کہا، تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں، میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے تھے جو یہ ایمان لے ہیں؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے، کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا، پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے، آپ نہیں دکھا رہے. وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی ہم اسے مانتے ہیں، اس کی کرالری بنائیں گے. نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، جان والوں کے لیے نشانی بنایا، یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا، یا حضور کے کسی صحابی کو، یا اہل البیت میں سے کسی کو، یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا، اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، اگرچہ نبی الاسلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، کسی پیغمبر سے نہیں کیا، نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج، اس دنیا میں نہیں ہوا، آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوور آل ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوور آل زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا، میں رو کیا، کرو، منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا، بقول آپ کے، لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے، ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی الاسلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں، ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائے. کرو، کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں، یہ کام نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. پھر وہ 11 نمبر پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کر دینا تو یہ استدراج ہے، یعنی وہ جو یوراج سنگھ نے 6 چھکے مارے تھے یہ استدراج ہے. ہمارا انضمام الحق نہیں مار سکتا، ہمارا مصباح الحق نہیں مار سکتا، ہمارا سعید انور نہیں مار سکتا، ہمارا شاید افریدی بھی نہیں مار سکتا فاسٹ بالر کو 6 چھکے. تو یہ ہم بھی کہتے ہیں استدراج ہے. کہتے ہیں حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح میں باب الکرامات موجود ہے. جی موجود ہے، ہم کئی دفعہ اس کا تعارف کروا چکے ہیں، اس میں سے ہم حدیثیں بیان کر چکے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سعید ابن زید کے اوپر جھوٹا الزام ایک عورت نے لگایا تھا زمین کے قبضے کا، تو انہوں نے مروان، اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کے دربار میں اسے بدعا دی تھی اور اس کی وجہ سے مرنے سے پہلے وہ اندھی ہوگی، اور اسی زمین میں وہ اوندے منہ ایک اندھے کنویں میں گر کے مر گئی، اور وہ آخری وقت میں کہتی تھی کہ مجھے سعید ابن زید کی بدعا لگ گئی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. ہم مانتے ہیں دعا تو ہو سکتی ہے نا یار، وہ میری کتنی بدعائیں ہیں جو آپ کے فرقوں کو لگ گئی ہیں یار، نہیں لگی. نصروں سے لوگ آپ کے بابوں کی کہانیاں مان رہے تھے اور آپ کے علماء نے میرے خلاف جھوٹا الزام لگا کے یہ قادیانی ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کروایا، انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی، آپ کا فرقہ چھوڑ دیا، میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے. وہ میرے سے بڑا کون ولی ہے پھر، اگر آپ والی ڈاکٹرن مان لی جائے؟ وہ پہلے تو تسی 10-20 سال بعد سن دے سو کہ میں اہل حدیث سے بریلوی کیوں ہوا، میں بریلوی سے اہل حدیث کیوں ہوا. یہاں تو روزانہ ہزاروں لوگ سٹوریاں اپنی سنا رہے ہیں کہ میں اپنا فرقہ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منج پہ آ کے سمپل مسلمان کیسے بنا. وہ جی پرانے بزرگاں نے انے لکھ نو کلمہ پڑھایا، وہ سرکار کتنے پڑھایا، کتنے لکھیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اسے ولی کیوں نہیں مانتے؟ ہاں نہیں، وہ کیدے ٹھیک نہیں سرکار، تہاڈے بابیاں دے وی کیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ، او نہیں نہیں، وہ بعد میں کتابوں میں ڈال دیا کسی نے. اچھا تو سرکار پھر ایک فتویٰ لکھو کہ انجینئر صاحب جب دنیا میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ 800 سال سے ہمارے بابوں کی کتابوں میں ملاوٹ ہوئی، ان 800 سال میں جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں نہیں نظر آیا، ان کی بزرگی بھی فارغ، اور سب سے بڑا بزرگ وہ جس نے ہمیں بتایا. ہاں اور یہ تجدیدی کارنامہ کیا کہ کشور ماجوب سے بتایا کہ صاحب اور سکر کے چیپٹر میں رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہے زید ابن عارصہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ ان کا سکینڈل لکھا ہے نعوذ باللہ، اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے اور اس کا دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے تیرا جھنڈا، کھنگڑ نہیں دینا تنو کسی نے. اگر تو کیا ہے، اگر تو نہیں کیا تو بری ہے، لیکن تیرے مننے والے تنو مروا رہے ہیں. کہہ کے نہیں، انہوں نے کہا تنو سمجھ نہیں آئی، سانو بھائی سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے بھی سمجھ لگ گئی ہوئے گی مرنے تو بعد کہ میں کیا سی. تو تسی اپنے مرنے تو پہلے پہلے سمجھ لو. پوائنٹ نمبر 12، ہمارے بعض بائزین اور علماء کرام کرامت اولیاء بیان کرتے ہیں تو مذکورہ سکالر ان کے ویڈیو کلپس کو دکھا کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ ہمیں بھی کر کے دکھاؤ. اچھا، اس کے جواب میں انہوں نے بالکل علمی بات کی ہے. آپ کسی کی کرامت کو نہ مانے تو آپ کی مرضی، اس کے انکار پر ہم آپ پر کوئی فتویٰ صادر نہیں کریں گے. ہائے میں صدقے، وہ کہنے ہیں آپ کرامت کا انکار کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ ہی نہیں لگتا. ابھی تک تو یہ بابوں کے ناموں کے اوپر یہ دین بنائے کھڑے تھے، اب آئی نا علمی بات، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، وہ کل ہمارے فرحان بھائی نے فائنل کر لیا اسے، ماشاء اللہ پونے 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی، کہ اصول کھڑا کریں. اللہ کے فضل سے جب اصول کھڑا کریں گے تو اپنے بیانات انہیں واپس لینے پڑیں گے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اور کوئی اس قسم کا حکم آپ کے اوپر صادر نہیں ہوتا. جزاک اللہ جی، تسی لا کے بھی دیکھ لو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور نقل فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں ایک اتنے بڑے ولی 2000 کتابوں کے مصنف جو دیوبندیوں کا ولی اللہ، وہ بانی مدرسہ دیوبند قاسم ننوتوی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر سے نکلے خواب میں نہیں بیداری میں اور 2 مولویوں کی صلح کروا گئے، اور کروڑوں دیوبندی اس کرامت کو مانتے ہیں. تو بریلویوں مانو اس کرامت کو تو کیا کریں گے؟ انکار. جب انکار کریں گے تو ہم پھر فتویٰ لگائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ دیوبندیوں کی کرامتیں ہمیں سنائے اور ہم انکار کر کے فتوے کی زد میں ہیں، ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بابوں کی کرامتیں نہ ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں آتا. اینڈ پہ تو جا کے لکھیں گے نہ تو یہ قطعی دلالہ ہیں، نہ ان کی کوئی ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی دینی مسئلہ کو ثابت کیا جائے، اس کے انکار کرنے سے کوئی گمراہ بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. 14 نمبر پوائنٹ، اسی طرح کا تمسکر تو ہر دور میں کفار انبیاء کرام کا بھی اڑاتے رہے. استغفر اللہ، جو تمہارے بابوں سے دشمنی لے کر رسول اللہ کا دفاع کرے اس کو یہ کہہ رہے ہو تم؟ تم تو نبیوں کے دشمن ہو جنہوں نے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کلموں کا دفاع کیا مناظروں کے اندر بیٹھ کے، وہ انبیاء اکرام کی باتیں کریں، ان نبیوں سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تمہارا دین تو ولیوں سے شروع ہو کے ولیوں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ ولی کہا کریں، ولی اللہ نہیں. قرآن میں شیطان کے اولیاء کو بھی کہا گیا من دون ہی اولیاء، سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں اولیاء کو، مانتے ہیں یہ اولیاء ہی ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہیں، وہ صرف صحابہ اور اہل بیت جن کے بارے میں سند نازل ہوئی ہے، ورنہ دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے شیاطین ہیں، بریلویوں کے اولیاء دیوبندیوں کے شیاطین ہیں. یقین نہ آئے تو المحنت علی المفنت پڑھ لیں، جس میں خلیل احمد سہارنپوری نے کہا کہ بریلوی علماء اور ان کی پبلک ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور اس سے پہلے اسام العرمین میں احمد بریلوی صاحب نے تمام علماء دیوبند کو کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. پوری دیوبندیت فارغ کی ہوئی ہے. وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا، یہ تو آپ کام کرتے رہے، تو ہم انبیاء کرام کا کیوں مذاق اڑائیں گے؟ ہم تو کرامتوں کو، معجزات کو مانتے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ آگے انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نمبر 90-95 پیش کی ہے. یہ وہ 6 آیات تھیں جن کے کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ 131 ABCD 8 سے 7-8 سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا، کرامات، معجزات، الوژن، استدراج کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں. یہ وہی آیات جو کل تک ہم پیش کرتے تھے اب یہ ہمیں پیش کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے, تھوڑی کلاس لینڈ گے کہ اتنی گستاخانہ آیات تسی بیان کر رہے ہو. یہ تو یہی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہیں, اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بناتے. اللہ اکبر, یہی تو گل تو بنوانے ہیں. تھی تو کہہ دو نہیں آئے بشر بن کے اندروں نور نے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اندروں باہروں بشر ہی نے. ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے, بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے, رسول اللہ بھی نور ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہیں, نور ہدایت ہیں, وہ کون انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر 15 نمبر پوائنٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی حالت یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جب جواب دیا نا تو فرمایا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی نازل کرتے اور کافر چھو بھی لیتے پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے, آپ پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا, اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ ہی فیصلہ کن کر چکے ہوتے اور انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی. یہ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ جب منہ مانگا مورزہ آ جائے پھر انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے 19 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں, رسول اللہ کی اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد, 19 سالوں میں مر بھی سکتے تھے, تو یہ رحمت ثابت ہوئی. اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو یقیناً وہ بھی بشری شکل میں آتا, پھر یہ اسی شبے میں پڑ جاتے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے 9 تک انہوں نے نقل کی ہے. سرکار تھوڑا آگے بھی سورۃ الانعام آپ نقل کر لیتے تو عقیدہ کلیئر ہو جاتا, 35 نمبر آیت بھی بتا دیتے, وہ یہ نہیں بتائیں گے, یہاں لکھنی بنتی تھی, وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے. اے نبی, اللہ اکبر, سر یہ اتنی سخت آیت ہے, میں یہ آیت آپ کو ڈائریکٹ ہی سورۃ الانعام سے آیت نمبر 35 پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورت نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے, آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے, کس بنیاد کے اوپر کہ یہ نبی منہ مانگا مورزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا مورزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے, ویسے آپ کے بے شمار مورزہ آتے ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے, جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اجدہا بننا تھا, اس طرح کا مورزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا مورزہ ہے قرآن. اس میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو 2014 میں ریکارڈ کرائی تھی, یہ 2022 چل رہا ہے, 22 مئی 2022 ہے آج. 2014 میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کروایا تھا, قرآن اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوے نبوت کے, ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوے نبوت کے لیے نہیں, دعوے نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں, چاہے داتا صاحب پکڑ لیں, چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں, چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لیں, یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے, اس نے اب اجدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ, آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے. دوسری قتال, اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا, کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں, کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں, ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس طرح نہیں، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر، احد، خندق کی شکل میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی کے ساتھیوں ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا. تو یہ دو ڈفرنس ہیں، اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا. تو یہ یہاں پر دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ عبد القادر جنانی ہے جڑے روح کھولا میں نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گئے نے پیچھے، عبد القادر دیا میں گلا سناوا اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا، میں تو اللہ کی قسم ڈرتا جیڑیاں گلا بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہوں سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اڑی چلے گئے قبر، ہوں مرزا جیل بھی بولے گا غوث پاک کہاں سے چلے گئے، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا کچھ نہیں آؤں گا، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا کچھ نہیں آؤں گا، کچھ نہیں آؤں گا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے اور چلیا، تم پہلے بخاری دی حدیث کا جواب دے کہ کئی سوا لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور ہی فرمانے نا بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے اینو چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے ہائے، ٹاردن پہ گیا جی وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جنانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اے اڈے جو کے ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے چھوڑ دو یار، میں اور پاسے ٹر پاواں گا. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ، تو بنائیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ، ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں، اللہ دے بندیو اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تو بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری تے کرتا، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فتأتيهم بآية، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں، آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کب دعویٰ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دیو کایا پلٹ دیں، جنہ پلٹتی سی انہیں پلٹ کے داستی ہے، منہ نہ کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے پلٹ دیں دنیا کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ، تم دکھا سکتے ہو تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فلا تکونن من الجاہلین، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی جی قرآن شریف ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتا ہے، اے سننے والے، اے سننے والے نو کیا جا رہا ہے کہ تو تلاش کر. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو, یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے, یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا, تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں, لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی, اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی, قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے, آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں, والموتا اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے, یبعثہم اللہ اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے, ثم الیہ یرجعون پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں, انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل عليه آية, اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, من ربی ان کی جانب سے, قل ان اللہ قادر على ان ينزل آية, اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے, ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مفتی صاحب آپ بھی نہیں جانتے, آپ کے فالوورز بھی نہیں جانتے, آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے, بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین, اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. 16 نمبر پوائنٹ, یہ پھر وہ ایک مدنی انہوں نے پوائنٹ مجھے دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کرامات کا مذاق نہ اڑائیں, زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ مانیں. ہائے میں صدقے, آپ دین کا مذاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے, قرآن بخاری مسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں, ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے, ہمیں رونے بھی نہ دیں. سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے, اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دھونا بند کرو, ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے, یہ بنو امیہ پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے, اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ, تم لوگوں نے نوحے کرنے ہیں. کہتے ہیں نہ مانیں کیونکہ یہ سب اخبار اور روایات نہ قطعی ثبوت ہیں نہ قطعی دلالہ ہیں, اور نہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے یا اسے ضال اور مدل کہہ دیا جائے. اے جی مفتی صاحب نے منو کیا ہے کہ نہ ہم آپ کو گمراہ کہیں گے نہ گمراہ کرنے والا کہیں گے, ضال مدل, ٹھیک ہے, نہ یہ کرامتے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہیں, نہ یہ ضروریات دین ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے, نہ کافر ہو نہ گمراہ ہو نہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پہ ہے, اور کیا مطلب ہے؟ کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ ایک شخص گمراہ بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو ضروریات دین کا انکار بھی نہ کر رہا ہو مسلمان, اور پھر وہ خود مانے نہ یہ قطعی ثبوت ہے نہ. سرکار یہ اگر قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہے تو سنانے کیوں ہو؟ ہر جمعے کے خطبے میں کرامتوں سے شروع ہو کے کرامتوں میں ختم ہوتے ہو, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم لوگوں کو, اندازہ کریں. پھر وہ 17 نمبر پوائنٹ میں اس بات کا بھی جواب دے رہے ہیں جو میں نے ابھی کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے میں اپنے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں, ہائے میں صدقے, کہ انجینئر صاحب کے شر سے بچنے کے لیے, یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, یعنی میں کہہ رہا ہوں, یہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین کی علمی اور عملی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں جس میں ان کے لیے نمونہ عمل ہو, اور ان کی اتباع پر آمادہ کریں اور علم کی طرف راغب کریں. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کی دعا تعلیم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں علمی روش اختیار کریں, لوگوں کو کہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں کے چکروں میں نہ پڑیں, جو انہوں نے علمی خدمات کی ہیں, جو علم کی بات کی آپ اسے فالو کریں. بالکل سرکار, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. پھر آگے انہوں نے قصیدہ غوثیہ کا شعر لکھ دیا ہے عبد القادر جیلانی نے, جو خود اپنے بارے میں کہا کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعادت کو پا لیا، یعنی رسول اللہ کی پیروی کر کے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ غوثیہ کا شعر انہوں نے پیش کیا کہ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامتیں بیان کرو، انہوں نے کہا کہ علمی بات کرو. سرکار یہ کون بات کر رہے ہیں؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات کرو. نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. مفتی صاحب بھی علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر انہوں نے کنکلوڈ کیا اپنے فتوے کے اوپر کہ اب آپ جمعہ کے خطبوں میں علمی باتیں کیا کریں، بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کریں. یہی باتیں جب ہم کرتے تھے. اچھا یہ بتائیں، یہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا علم بس کری ہو یار؟ وہ انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو علم کا مذاق اڑاتا رہے؟ بتائیں. یہ کس بابے کا شعر ہے؟ عشق دے چلنے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمراں گالیاں. کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ نمبر لے گئے، عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والوں نے اپنی زندگی بچا لی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ، بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں. سر ہمارے نبی کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق کو سرور میں اضافہ کر دے، یا قر رب زدنی علما. اے نبی عرض کیا کریں آپ بھی اپنے رب کے حضور کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. جی سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ فجر کا سلام پھیر کے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جی اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو نہیں مگر صرف اہل علم کو. عقل کے چلوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ پورے کا پورا تانا بانا علم کے گرد ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. ہر چیز علم کے گرد گھومتی ہے. قرآن علم کی بات کرتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط. اہل علم جو ہے نا، انصاف پر جو قائم ہستی ہے اس کے توحید کے اوپر اہل علم بھی گواہ ہے. علم سے بات شروع ہو کر علم پہ ہی ختم ہوتی ہے. دین پورے کا پورا علم ہے، اور یہاں پہ علم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. خیر مفتی صاحب نے مان لیا کہ یہ آپ لوگ علمی خدمات کریں ورنہ انجینئر صاحب آپ کا مذاق اڑائیں گے. سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں؟ میرے بھائی جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی، پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ادھر یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو، یہ رانگ نمبر ہے. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے، ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ، ہاں تیری کتابیں تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نہ، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جام پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں، یہ کتابیں ہماری سانجی ہیں، قرآن بخاری مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول کے امتی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے، کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا، کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں، اکیلا آنا ہے، باڈی گارڈ لے آئے. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے، اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلا آنا ہے. آؤ، کبھی بلانا ہمیں بھی، پھر تو بھی ہمیں بتا کہ باجدید کیا ہے، میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ باجدید کیا ہے، وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آ کے کیا بتائیں گے کہ باجدید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شانی لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ بتائیں گے آپ آ کے؟ اسی تو پہلے نہ بھی پھٹا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہاں، اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے؟ ہم نے ان کے گھونگٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا، میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتے ہیں چلانا لائیو، لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں فزیکلی، انہیں جا کے کہا کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں، تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے، اوپر دیکھا تو سونا، اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے، وہ خاص کیفیت میں تھے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا، اس کے پتے اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا ایوی نال کیا نا، ہاں نا ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی، میں خود دیکھا تھی. ہاں نا ہاں داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر. یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی، بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی، جب یہ عرابی لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں، آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں، ہائے ہائے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار، رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا؟ سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو بابے تے شیعہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ ہماری دعوت کی گرمائش محسوس کر رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے اب بڑا بندہ اتارا ہے میدان میں، مفتی منیب صاحب یہ مضمون لکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مضمون ان کا جو بنیوں کے خلاف نہیں آیا، اہل حدیث کے خلاف نہیں آیا، کوئی شیعہ کے خلاف نہیں آیا، میرے خلاف کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاتھ کس بندے نے آ کے ڈالا ہے۔ باقیوں کے لیے ہمارے پاس ایسی گال ہی ہیں، کسی کو ہم کہہ دیں گے رافدی، کسی کو ہم کہہ دیں گے ناصبی، کسی کو ہم کہہ دیں گے قادیانی، کسی کو ہم کہہ دیں گے نجدی، کسی کو ہم کہہ دیں گے گستاخ رسول، کسی کو ہم کہہ دیں گے بزرگوں کا منکر، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن سرکار میں روتا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر دو دو ہاتھ کر لینا، پیڑ پالو جو بابا جی کہتے سن، پیڑ پالو، پیڑ پالے میں، تسی بھی اپنے دلائل رکھو عوام کی عدالت میں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ باقی علی نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کتنے سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھے، تو میں ایگری کر گیا ہوں بیٹھنے کے لیے، لیکن بڑوں کے ساتھ۔ آپ بڑے بھاگ رہے ہیں، ایسے ہی ہوا نا جی؟ ٹھیک ہے، اجازت آپ کو، چلے دیں، آپ بول لیں، بول لیں۔ ہم نے بھی کچھ میسج فارورڈ کیے تھے نا، کیونکہ علماء کرام کی طرف سے بھی آیا تھا، اور اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ علی الحسن نقوی جو ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹ گاڑتا ہے، انجینئر صاحب پہ جھوٹ باندھتا ہے، انجینئر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ سے اس میں آفیشلی ای میل میں اپنی سرکاری ای میل کی طرف سے ایکسپٹ کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں علماء الزام جو تشریف لائیں گے ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، لیکن بہت ہوگی چیزیں پہ، اس میں ہم نے 30 علماء کی لسٹ بنائی ہے، میں نے بلا کے مدد کی تھی، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث شیعہ کے 6 علماء تھے، اور علماء وہ تھے کہ اس سے بڑا اگر کوئی نام کوئی ماں نے لال جنا زمین پہ تو کوئی اپنا پیش کرے، اور اس میں علماء کی مشاورت تھی، اور پھر 6 لبرل علماء تھے، تو ادھر 30۔ تو علی بھائی آپ یہ بھی ریکارڈنگ میں کہتے ہیں کہ آپ ان 30 کو دعوت دینے کے آماد ہیں؟ میں نے تو لسٹ پہ پڑھی نہیں ہے، مجھے صرف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے بڑے جو ٹاپ کے ہے نا، ان کا نام بتائیں، بریلیوں میں کس کا نام لکھا؟ سر ٹاپ پہ جو تھا نا مفتی مجیب الرحمان صاحب کا۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا دیوبندیوں میں 6 تھے مفتی، ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ بڑے سے سٹارٹ ہوگی نا بات۔ آسٹریلیا کی ٹیم کا میچ جو ہے وہ لاہور کی گڑی شاہو کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا، یا مغل پورہ کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایگری، آگے چلیں۔ اہل حدیث میں محمد حسین لکھوی ڈبو صاحب مرتضی اعظم جو ان کے افغانستان کے وہ تھے، اہل حدیثوں میں شامل نہیں، ادھر ادھر آپ نجوی صاحب کو نہ ڈالیں، ان کو تو وابی شیعہ کہتے ہیں، ساجد نقوی صاحب کو ڈالیں، وہ بڑے عالم ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ٹاپ کے پہلے ٹاپ والے ہیں, پہلے ٹاپ والے جب تک نہیں مانتے نیچے تو ہم نے آنا نہیں. اور اہل حدیث کی, اہل حدیث میں صادق علیہ السلام کو ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اور ساجد میر صاحب یار جو جمعیت اہل حدیث کے میر, ہاں وہ ٹھیک ہے. شاہ جی ٹائم کیا ہوتا ہے اینا وڈے جو کوئی بندہ راضی نہیں ہوئے گا ایڈے وڈے چار دے. اس میں بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے اس میں نا ایسے علماء کو ڈال دیا کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عقائد پہ گفتگو چاہتے ہیں, تو میں نے کہا جی اگر آپ کے جو سب سے بڑے علماء اسلام ہیں جن کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں استاد الاساتذہ, ان کے بارے میں آپ یہ کیسی رائے رکھتے ہیں کہ وہ عقائد پہ نہیں گفتگو کرتے؟ وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں گفتگو عقائد میں. اس پہ ہم نے ان کی فرمائش پہ اسی لسٹ میں ایڈ کر دیا, مثلا دیوبند میں یار دومن صاحب کو کر دیا, ریلی میں عرفان شاہ مرضی صاحب کو کر دیا, اس میں جو اہل حدیث تھے ان میں تعلق رحمان شاہ صاحب کو کر دیا, اہل تشیعوں میں جو تھا ان کو کر دیا, حسن اللہ یاری صاحب کو بھی کر دیا. نہیں وہ تو خالی رافضی ہیں, ان کو شیعہ نہیں مانتے. یہ جو نیچے کے علماء ہیں نا, ان نیچے کے علماء کو تب مانیں گے جب بڑے لکھ کے دیں کہ اس کی ہار میری ہار ہے. ہاں ورنہ نہیں, ورنہ کیا ہوگا جب یہ لوگ منہ کی کھائیں گے نا, وہ کہیں گے جی او اتنا تو تمہیں پتا فیلڈ ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوگا, اوے من جی وڈے کہندے نے. اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے اللہ کے فضل, بلکہ آپ تو ہم کہتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کی عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ چلاکیاں کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے نا یہ ان کی چلاکیاں بھیجے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ مناظرہ کو اس طرح کا نہیں ہوگا. ہاں مناظرہ نہیں ہے, میں شاہ جی کی موجودگی میں بھی ان سے بغیر بھی کہہ چکا ہوں, یہ کرسی پہ بیٹھے میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور میں الحمدللہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں, ابھی تک میرے بریلوی استاد بھی مجھے ملتے ہیں نا, میں ان کی بھی دس بوسی کرتا ہوں. میرے اندر کوئی ایسا تکبر نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے وہ قرآن و سنت کا کانفیڈنس ہے. بیٹھیں گے بات کریں گے, عقائد پہ ہوگی, لیکن وہ ہوگا 15 منٹ وہ اپنا عقیدہ بیان کریں, میں 15 منٹ میں اسے ریبٹل کروں گا. ٹھیک ہے, پہلا موقع بھی ان کو دوں گا, یہ عقیدہ بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں, اب انجینئر صاحب اسے ریبٹل کریں. میں اگلے 15 منٹ میں یا وہ آدھا گھنٹہ لے لیں, میں بھی آدھے گھنٹے میں اسے ریبٹل کروں گا اور بس دیٹس آل. وہ ایک گھنٹے کی ویڈیو چڑھ جائے گی ایک عقیدے کے اوپر, پبلک دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میرے ریبٹل کا انہوں نے ریبٹل کرنا ہے پھر ان کا میں نے کرنا ہے, یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور ویسے آلریڈی میں کر چکا ہوں, اور ان کے لیے تیاری اتنی آسان ہے کہ میں نے ساری چیزیں ویڈیو میں اپنے پتے شو کروا دیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے دلائل ہیں. انہوں نے کیا پتے دکھانے ہیں وہ تو نہیں دکھائے, ویسے تو مجھے کتابوں سے پتہ ہے ان کی, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ اپنے پتے ہمیں دکھائیں. آپ نے جو چیز دریافت کر کے لے کے آنی ہے لے آئیں. ٹھیک ہے, ہمارے دلائل تو آلریڈی ویڈیوز میں ہیں, ہم نے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, اب آپ کی پرچیاں باقاعدہ جو آئی ہوئی ہیں میں ان کو شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے. جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا کر جنت سے نکلوا دیا, سوال یہ تھا کہ شیطان جنت میں کہاں سے آ گیا جبکہ شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے کہیں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی, جس طرح دنیا میں شیطان ہمارے لیے ایک آزمائش ہے, اور وہ بھی صرف دعوت دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ وہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تنوں آج مسجد نہیں بڑھن دیاں گا, نہ اس طرح نہیں ہوگا. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں شیطان کی گفتگو ہے انسان کے ساتھ قیامت کے دن, بڑی کلاس کی گفتگو ہے. اس میں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی, شیطان سے آخری ملاقات, سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 22. وقال الشیطان لما قضی الامر, اے کرامت ہوئی جے اینڈ کیتا ہے تو سیدھا وہ پیج نکلے ہیں. اے منو بائی چانس یاد آیا کہ میں تمہیں پھر 10 بھی دیا کہ اینڈ بھی کرامت ہو جاندی ہے. اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کے لیے جنت کا, جہنمیوں کے لیے جہنم کا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا میں آج اس وعدے سے خود انکاری ہوں, میں اس کا انکار کرتا ہوں. وما کان علی علیکم من سلطان, اور دیکھو میرے پاس کوئی قدرت نہیں تھی تم پر, الا سوائے اس کے ان دعوتکم, کہ میں تمہیں دعوت دیتا صرف, میں کان سے پکڑ کے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ نہیں چلا رہا تھا، دعوت دے رہا تھا، اور دعوت دینے والا شیطان تو ایک تھا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تو ہزاروں لوگ موجود تھے. اذان کی آواز نہیں تجھے آتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دعوت تو وہ بھی دے رہا تھا. فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی اپنی مرضی سے. فلا تلومونی، تو مت ملامت کر آج مجھے. ولومو انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو، یعنی پنجابی میں ترجمہ ہے کہ منو نہ پیٹ، اپنے آپ نو پیٹ. ما انا بمصرخکم، دیکھو آج میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وما انت بمصرخی، اور نہ تم کوئی میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون، میں انکاری ہوں اس بات سے جو تم مجھے شریک کیا کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرایا ہوا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کی عبادت کرنے والا تو ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو سیٹنزم کو فالو کرتا ہے. بھائی ان جانے میں ہر وہ مسلمان اور کافر جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر شیطان کی مرضی پہ چل رہا ہے، گویا کہ وہ اس کی عبادت ہی کر رہا ہے، کیونکہ عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے. شیطان کی پیروی کرنا گویا کہ اس کی عبادت ہے. ان الظالمین لهم عذاب الیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کر دیے جائیں گے اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ایمان لانے کے بعد، جنات ان تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اپنے رب کے اذن کے ساتھ. تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا جو استقبال ہوگا، جو آپس میں ان کا تکیہ کلام ہوگا، سورہ یونس میں بھی آیا، وہ سلامتی کے ساتھ ہوگا. جنت میں سلام سلام ہی ہے ہر طرف. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ شیطان اس اعتبار سے اٹیچ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جسم میں خون کی طرح. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک جن شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی ہے، وہ مطیع ہو گیا ہے. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا، میرا شیطان بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے، وہ مطیع ہو گیا ہے. یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بیک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. باقی عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی جو شیطان ہے نا، وہ بھی انہیں برائی کی طرف بلاتا ہے. کوئی گستاخی نہیں ہوگی. آپ لوگ خود ہی ہمیں سناتے ہیں کہ وہ ایک بار بادل کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا، عبد القادر آج کے بعد نمازیں معاف، میں تیرا رب ہوں. تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نمازاں تے نبی نو معاف نہیں سن ہوئیاں، وہ صرف ننگے پیراں نو معاف ہوندیاں نے، تو شیطان ہے. انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ چیخ مار کے غائب ہو گیا اور کہا کہ میں نے تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث اس سے پہلے ورغلا دیے ہیں، تو تے شاہی کوئی نہیں عبد القادر جیلانی، تیرے علم نے تینوں بچا لیا. تو انہوں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ریوائنڈ کرو. یہ تم نے ابھی کیا کہا کہ 70 غوث عبد القادر جیلانی کے لیول کے ورغلا دیے. تو پیر تو پکڑا جاتا ہے ہدایت کے لیے، جو 70 غوث خود گمراہ ہو گئے انہوں نے مریدوں تک بنیا ہوئے گا. ہائے ہائے ہائے ہائے، ٹائم کیا ہوا تک جی جواب دینا جی اس گل کا. پھر پیر وہ پھڑو، ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی قبر مدینے میں ہے، جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں I8 اسلام آباد والی مسجد میں اعتکاف بیٹھا تھا. ہاں جی، میں بھی وہاں پہ بیٹھ چکا ہوں اعتکاف 8 سے 12 سال پہلے. جماعت الدعویٰ کی مسجد اہل حدیث کی، ایک مولانا صاحب محمد سلفی صاحب آ کر بیان دے رہے لگے. ان سے سوال ہوا کہ بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں پر جو حدیثیں آئی ہیں، آپ ان میں سے ایک بھی بیان نہیں کرتے، جبکہ ہمارے شیعہ بھائی بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ باپ اور چچا کی لڑائی میں بیٹے کا کوئی کام نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں، باپ اور چچا کی لڑائی میں بیٹے کا کوئی کام نہیں، دادے کا تو ہے نا. دادا تو کہے گا چپ کر رہا ہے بدماشی کر رہے ہیں, اے میرا منڈا ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آپ کیا دادے کو کہ دادا جی تو کے کام ہے, اے بھابھی وہ کام کر رہے جی دادا جی. جی جب رسول اللہ فرما دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مار کو باغی جماعت قتل کرے گی, مار اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا یعنی مولا علی کی طرف, اور وہ جماعت یعنی بنو امیہ جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو اب یہ بات علی اور معاویہ سے نکل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے. تیری اوقات ہے, دیکھ لو اہل حدیث نے چگاری میں لاتا جے. اہل حدیث نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا قرآن و حدیث کا, کیسا اترا ہے. اگر تم لوگ آل امیہ کی بدماشیاں بخاری مسلم سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو حنفی کیوں رفع الیدین کی حدیثیں پڑھ کے رفع الیدین شروع کریں؟ وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کیا پاگل تھے. بڑا برا وقت آیا جب وہابیاں تھے, یقین کرو اتنا برا وقت بریلویاں تھے نہیں سی آیا وہابیاں تھے ہتھوں, جو ہمارے پلیٹ فارم سے وہابیوں کے حق میں آیا. برا وقت آ گیا ساروں کے, کوئی نہیں بچا. وہ جیسوری ارے بیٹھ تو کوئی نہیں سی بچا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حجرہ کی دیوار گرنے سے حضرت عمر کا پاؤں نکلا ہے. جی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, ایسا کیسا ممکن ہے کہ 8 فٹ نیچے قبر ہو اور حضرت عمر کا پاؤں صرف ایک دیوار گرنے سے. وہ حجرے کی جو دیوار گری تھی نا میرے بھائی, وہ اپنی بیسمنٹ سمیت گرے تھی. اس کی وجہ سے جب اس کی وہ صفائی کر رہے تھے نئی دیوار تعمیر کرنے کے لیے, تو اس دوران پاؤں نکلا. یہ ممکن ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میں ضمناً آپ کو بتا دوں, اس وقت جو روزہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے نا, پریکٹیکلی روزہ شریف اس سے ایٹ لیسٹ 30 فٹ نیچے ہے. یہ پوری مسجد نبوی ایلیویٹ ہوئی ہوئی ہے. کل ہی بلکہ وہ ہمارے ایک بھائی ہوتے ہیں عبد الباسط بھائی, مسجد نبوی میں وہ ان کی میڈیا ٹیم کے مین کرتے دھرتے ہیں, پاکستان سے ماشاء اللہ فیصل آباد سے, عربی بھی اچھی ہے ان کی انگلش بھی. تو یہ سعودی عرب کے جو مسجد نبوی کا ٹی وی چینل اور باقی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں اس کو ہی دیکھتے ہیں. تو وہ بتانے لگے کہ روزہ شریف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گنبد خضرہ کے نیچے نبی اسلام کی قبر مبارک اور یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں, یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک تو یہ جس لیول پہ جالی شریف ہے اس سے بہت نیچے ہے, اور اس کے گرد پوری دیوار بنا کے اسے ایلیویٹ کیا ہوا ہے, قبر مبارک تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, وہ سیلڈ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گنبد خضرہ کے اوپر ایک کھڑکی ہے اور یہ کہانی انہوں نے مشہور کی, میں نے کہا وہ کہانی بیسیکلی سنن دارمی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے حجرے کی چھت کے اوپر سے کہا کھڑکی کھولو, تو وہ آسمان سے ایکسپوز ہوئی تو بارش شروع ہوگی. وہ منقطع روایت ہے, اس کی بنیاد میں وہ کہتے ہیں گنبد خضرہ میں بھی آج ایک کھڑکی ہے, وہ اگر کھول دی جائے تو بارش, وہ کہتے ہیں کرونا بھی چلا جائے گا. وہ کہنے لگا وہ کھڑکی تو کئی سالوں سے سعودی حکومت نے سیل کر دی ہوئی ہے, وہ کھڑکی کھلتی ہی نہیں ہے, وہ مکمل سیلڈ ہے, دھوپ بھی نہیں اندر آتی. میں نے خیر انہیں کہا آپ جب پاکستان آئے تو انشاءاللہ پورے مسجد نبوی کے حوالے سے اندر باہر جو تعارف ہے آپ اس کے اوپر ویڈیوز بھی وہاں سے تصویریں بھی کافی کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں میں آ کے انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم سے اسے بریف کر دوں گا. علی بھائی ایک صاحب جن کا نام صاحبزادہ فلاں فلاں ہے, وہ کہتے ہیں نماز میں کل 28 دفعہ رفع الیدین کرنا ہے تو پورا کریں. تو ان کو یہ کریں, آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ہمیں جو مشورہ دے رہے ہیں کریں. اس میں سے کیا نکالنا ہے میں بتاتا ہوں کیا نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے. جی ہم کر لیتے ہیں. شروع کرو ٹرو گے, کرو تو صحیح, تسی دسو کیوں نہیں کرتے. آپ کے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے تو وتروں میں کیوں کرتے ہو, عید میں کیوں کرتے ہو, سال بعد نماز پڑھتے ہو 6 زائد تکبیروں کے رٹانے نا. ویسے انہوں نے تونوں نا نیت بھی غلط سکھائی ہے, 6 زائد تکبیروں کے معرف الیدین کے. ہاں کڈی 2 نمبری کیتی ہے, اے نیت غلط ہے لکھو. ویسے تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے, اڑی لکھی جے غلط جے 6 زائد تکبیرات معرف الیدین کے, کیونکہ صرف وہ تکبیرات نہیں ہوتی ہیں رفع الیدین بھی ہوتا ہے. لو جی آج میں ثابت کرتا ہے تہاڈے عید دی نیت ہی تہاڈے مولویوں نے غلط دسی ہے قائم قیامت تک جے. لو ہاں تہاڈے حنفیوں کے سب تو بڑے بزرگ بھی اتھے ہی نکل آئے, جتھے اور غلطیاں کڑیاں تہاڈی نیتاں بھی غلط رہے. 6 زائد تکبیروں کے. جی سبحان بھائی کیا, ہاں ہاں ظاہر ہے کرے گا. اگر کسی کو بینک کے ذریعے قرض دیا جائے اور کوئی گواہ نہ بنائے جائیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بینک کے ذریعے کیسے قرض ہوگا؟ وہ تو ریٹرن میں ہوتا ہے، یعنی آپ لے کے خود آگے دے رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، گلے پوے گی انشاءاللہ. سورۃ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ لین دین کے لیے گواہ کرنا، جی گواہ کرنا ضروری ہے. بینک جو آپ کے ساتھ لین دین کر رہا ہوتا ہے وہ ریٹرن میں ہی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح تو نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ نے بینک سے لے کے کسی اور کو دیا ہے تو ریٹرن میں کریں، کیونکہ وہ مر گیا یا آپ مر گئے تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے. میں نے ایک عزیز سے دریافت کیا کہ نکاح لمبا کرنے اور رستی دیر سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اسلام کے مطابق نکاح کے بعد بیوی کا خاوند پر حق ہے، 3 ماہ میں ایک مرتبہ صحبت کی جائے. یہ بالکل غلط ہے جی. سیدہ عائشہ کا نکاح جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 3 سال تو وہ بھی بیٹھی رہی ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز خود دیکھنے. میں نے ٹیلی گرام جوائن کیا تھا اور اس میں باہر کی کمپنی نے مجھے $5 انعام کے طور پر دیے تھے، کیا انعام تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، سود اور جوا حرام ہے. انعام تو کوئی بھی دیتا ہے، گورنمنٹ بھی دے آپ لے لیں، انعام کا کوئی مسئلہ نہیں. میں عابد جنگ سے ہوں، مجھے آپ کے بیان سننے کی وجہ سے درس انتظامی سے نکال دیا گیا. سننے کی وجہ سے نکال دیا گیا، وہ کیوں؟ یہ تو بالکل غلط کیا انہوں نے. آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا اس لیے نکالا ہے، سننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو کہ میں سن رہا ہوں کہ یہ کیا گمراہیاں پھیلا رہا ہے، تاکہ میں درس انتظامی کرنے کے بعد اس گمراہ کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا. آپ یہ بات کریں نا، توریہ کر کے وقت گزارے نا ان کے ساتھ. توریہ کرنا ضروری ہے، توریہ اسی موقع کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم نے اسی لیے تو توریہ کیا تھا جو بخاری میں آتا ہے، جب اس بادشاہ نے کہا کہ یہ عورت کون ہے، انہوں نے کہا میری بہن ہے، اور حضرت سارہ کو کہا کہ تو اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے، ویسے تو بیوی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ میں نے کہا کہ میری بیوی ہے تو مجھے قتل کر کے اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ تو حضرت ابراہیم تھے، کون سا عبد القادر جیلانی تھے کہ نگاہ مار کے لوٹے کی طرح اسے مار دیتے. ہاں بہر اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جب وہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، 2 دفعہ کیا اور 3ری دفعہ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. اور حضرت حاجر، حاجرہ لفظ نہیں حاجر لفظ ہے، تحفے میں دی اور جو دوسری بیوی بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. علی بھائی آپ کی ٹیم کو اور آپ کو میری طرف سے بہت دعاؤں کے ساتھ سلام. وعلیکم السلام. باقی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی شادی سے پہلے ایک وعدہ کر لیا ہے اپنے اللہ سے، اے اللہ خیر، کہ شادی خیریت سے ہو جائے. جی خیریت سے ہی ہو جائے اور کامیاب بھی ہو جائے. ہو جائے اگے ٹرو. میں جب بھی پنجاب آؤں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین سیکھنے کی نیت سے لازمی چکر لگایا کروں گا. ایڈو لمبا سوال، سوال کیڑا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ان دیکھیے اپنے کال رکھو، سوال کرو. کیا یہ میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جی قرآن و سنت کے مطابق ہے. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ کوئی شخص ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر اختیار نہ کرے، مسجد حرام، بیت المقدس اور مسجد نبوی، وہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہے. باقی آپ کسی بھی جگہ علم دین کے لیے سفر کر سکتے ہیں. وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. لہذا علم دین کا جو سفر ہے وہ آپ کی اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. آپ کے مطابق میدان محشر میں اللہ پاک نبی اسلام کو معنی خصوصی کے طور پر شفاعت کے لیے بلائیں گے؟ جی میرے مطابق نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور یہ آیت تلاوت کر کے سورہ بنی اسرائیل کی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. نبی الاسلام نے اپنی شفاعت کے بارے میں جب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے، شفاعت کا دروازہ میری دعا پر کھلے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ تعداد مقرر فرمائے گا، وہ پوری حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے. نبی الاسلام فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ میں نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ بخاری مسلم میں ہے اور قرآن میں ہے. لیکن سورہ فرقان کی 43 نمبر آیت سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شفاعت کا حق دے کر شکوا کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی وکالت بھی کریں گے. افا انت تکون علیہ وکیلا. نہیں یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. سورہ فرقان کا پورا اسلوب یہ ہے کہ وہ کافر جنہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، کیا آپ ان کی طرف سے کوئی وکالت کر سکتے ہیں؟ اب رہ گیا کسی شخص کا یہ کہنا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کا باغی ہے اور ہے کلمہ گو مسلمان، اس کی طرف سے نبی علیہ السلام کیسے وکالت کریں گے؟ تو کسی حد تک آپ کی بات درست ہے. وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا، وہ آپ کیوں بھول گئے یہاں لکھنا؟ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اسی سورہ فرقان میں یہ بھی ہے کہ نبی الاسلام شکایت بھی لگائیں گے. عقیدہ شفاعت, اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں, شفاعت کا عقیدہ, یہ کوئی قرآن سے نہیں ٹکراتا, قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے, بالاذ شفاعت موجود ہے. اب رہ گیا گناہگار لوگوں کی شفاعت, خوارج تو اس کا انکار کرتے ہیں, ہم اسے جائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں اور اس سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ, چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہوا, میں معاف کر دوں گا, تو سرکار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ معاف جب کرے گا تو وہ کسی ڈھنگ سے کرے گا, کسی طریقے سے کرے گا. کر رہا وہ ہوگا جس طرح کے کالج اور یونیورسٹی دیتی ہے میڈلز, لیکن دلواتی ممانے خصوصی سے. تو قرآن میں جڑ موجود ہے کہ گناہگار شخص بھی بخشا جائے گا اگر وہ موحد ہوا. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں. باقی میری وہ ویڈیو دیکھیں, میں نے اصول میں منکرین احادیث کا قرآن سے رد کیا. کیا امام خود اقامت کہہ سکتا ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے, کوئی مانت نہیں. امام اذان بھی کہے, اقامت بھی کہے, اور اقامت کہنے والے کا پہلی صف میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, چوتھی صف والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے. ہمارے جو مفتی صاحب تھے وہ فوت ہو گئے بریلویوں کے, تو وہ ہر تیسرے چوتھے جمعے خود اقامت کہہ لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقامت ہو جاتی ہے, لیکن اصل بات اور ہوتی تھی. جب ان کے پیچھے کوئی داڑھی والا پہلی صف میں نہ کھڑا ہو پھر وہ خود کہتے تھے, جب کوئی داڑھی والا ہو تو اس سے کرواتے تھے, لیکن یہ بات وہ کہنا نہیں چاہتے تھے, ورنہ وہ بغیر داڑھی والے چندہ بند کر دیتے. جنگ جمل وہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑی گئی, ان دونوں طرف میں جلو قدر صحابہ کرام تھے. آگے بھی ٹرو جو لوگ شہید ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی جنگ جمل کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا گروہ حق پہ تھا احادیث کی روشنی میں, مخالفین جو ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی بعد میں معذرت کر لی, حضرت طلحہ زبیر نے بھی معذرت کر لی, طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی, مروان نے انہیں قتل کر دیا. مستولی الحاکم میں آتا ہے کہ گھٹنے میں تیر مارا کہ یہ جنگ چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم جنگ ہار جائیں گے. وہ ہار بھی گئے. حضرت زبیر کے بارے میں تو ہے کہ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ تمہیں یاد ہے جو المستدرک الحاکم میں ہے, مسند احمد میں, کہ تم سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ظالم ہو گے اس وقت, یہ ظالم کے الفاظ ہیں, کہ تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے. تو انہوں نے کہا مجھے تو بھلا دیا شیطان نے, وہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت علی کا ایک فوجی تھا ابن جرموز جو بعد میں خارجی ہو گیا, اس نے جا کے حضرت زبیر کو قتل کیا, حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا جو جنگ چھوڑ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا. ہمارے نزدیک تو حضرت طلحہ زبیر کو جنگ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی, حضرت علی کی طرف آ جانا چاہیے تھا. جب حق پتہ چل جائے پھر نیوٹرل تو نہیں ہونا چاہیے. آج کل نیوٹرل لفظ بڑا خطرناک ہوا ہے, بلکہ خطرے ناک ہوا ہے. حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ جنگ چھوڑ گئے. اور حاکم کے اور مسند احمد کے الفاظ ہیں, حضرت علی کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں خاص ساتھی, اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی نے اپنا اجتہاد کیا ہے, نبی اسلام کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنم میں. یہ حضرت علی کی شرافت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضائل صحابہ عامہ نمبل کی کتاب میں ہے, حضرت علی کہا کرتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ الحجر کی, کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل کینہ نکال دے گا, اور یہ آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے, یہ میرے عثمان طلحہ اور زبیر کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات ہے تو نکال دے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں تو حضرت طلحہ اور زبیر کا ذکر ہے, فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں جو طریق ہے اس میں حضرت عثمان کا بھی ذکر ہے. باقی میرا کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں. تو حضرت علی نے اس حوالے سے مسئلہ صرف اہل صفین کا, اور اس میں بھی جو امیر صفین ہے ان کا, امیر شام کا, وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں. ہم تو یہ ٹاپک دفنا چکے ہیں. میں اکثر فیس بک پر پوسٹ کرتا ہوں، صرف 17 رکھتے ہیں جن کا حساب لیا جائے گا، باقی کا سواب ملے گا. لوگ وتر کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں. میرے بھائی، جو 17 رکھتوں والی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ دن رات میں تم پہ 5 نمازیں ہیں، اور اس میں بھی اس بدو نے، عرابی نے کہا کہ میں صرف فرض ہی پڑھوں گا. تو نبی اسلام فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اس میں چھٹی نماز کا ذکر نہیں ہے. اب رہے گی وتر. وتر کی نماز سنت موقعہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر یہ سب سے زیادہ تاکیدی سنتیں ہیں، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے. یہ واجب تو ہے ہی نہیں، یہ واجب علماء کی ٹرم ہے. احادیث میں فرض اور نفلی نماز آیا ہے، اور بعض اوقات فرض کے لیے واجب کا لفظ آتا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، وتر واجب ہے، یہ دکھائیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. تسی کہہ دو واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. تواڈے باوے دی منیے، یہ چھوٹی چھوٹی باویاں دی منیے کہ مولا علی دی منیے. اور پھر حضرت علی نے ساتھ فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے، کوشش کرو اسے کر لو، لیکن 3 دفعہ کہا کہ سنت ہے، یعنی میرا تاکید دلانا اس کو فرض نہیں کر رہا، رہے گی سنت. جس طرح میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یار ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یار ٹوپی پہن لیا کرو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوپی واجب ہے مرد کے لیے؟ نہیں. ہاں عورت کے لیے سر ڈھانپنا واجب ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جو عورت بالغہ ہو ننگے سر نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو وتر کا آپ ان کو بتایا کریں کہ یہ سنت ہے. ترمذی کی حدیث وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. وہ آپ شیئر کروائیں اور بتا دیں کہ حضرت علی نے یہ ترغیب دلائی اور کہا اسے سنت ہے. اب ٹائم قیامت تک ہے جو تمہارے بابے تمہیں کہتے رہے کہ 3 وتر واجب اس رات دیں. یہ کتنے لکھا ہے؟ ہاں تو پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ. صاحب کا یہودی عالم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام کا مختصر تعارف. آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی حق قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس کے برعکس نصرانی جلد. یہودی اس لیے حق قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے اندر علم کا ایک تکبر تھا. نصرانی، یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، تکبر نہیں تھا، جاہل تھے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب راستہ نظر آیا تو انہوں نے حق قبول کر لیا. جس طرح بریلوی بچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا، جب انہیں ایک چیز نظر آئی انہوں نے حق قبول کر لیا. اس کے مقابلے پہ یہودی، وہ نعوذ باللہ، اس کے مقابلے پر دیوبندی اور اہل حدیث، وہ ہر بات کا جواب ہی دیتے رہتے ہیں اور جواب دیتے دیتے مر جاتے ہیں، بات قبول نہیں کرنی ہوتی. یہ میں بات کروں کٹر لوگوں کی، علماء کی، پبلک کی نہیں. تو یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے، وہ چونکہ جواب دیتے تھے، انہیں زوم تھا کہ ہم بنو اسرائیل ہیں، ہمارے پاس کتاب کا علم ہے. جب قرآن نے ان کی غلطیاں نکالی تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا جو غلطیاں نکالتے تھے، تو ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہوا اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا. ہمارے نبی کے کیس میں اللہ نے پھر نبی کو نہیں اٹھایا، نبی اور ان کے صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی. ہر دفعہ تو نہیں آپ کی مرضی کا کام ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، جو چاہے وہ کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی غلط بات پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ الفاظ اس طرح ہیں الموجم الکبیر تبرانی اور حاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت جو کام کر رہی ہوگی وہ گمراہی نہیں ہوگا. جس طرح پوری امت 5 نمازوں کی قائل ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہو سکتی. پوری امت مردوں کو قبلہ رخ دفناتی ہے، کوئی گمراہی نہیں ہوتی. پوری امت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اجمیر شریف کی طرف، بغداد شریف کی طرف منہ نہیں کرتی. اجمیر اور بغداد والے بھی کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، گمراہی نہیں ہو سکتی. لیکن پوری امت حنفی نہیں ہے، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، لہذا اجماع ختم. آل الحدیث بھی ہیں، اجماع ختم. اجماع ہوگا پوری امت ایک بات کرتی ہو، یا تو فرقے کیا فرقیاں بھی الگ الگ باتیں کرتی ہیں. اجماع یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض، زہر کے 4 فرض، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے ہیں. 4 رکعتوں کو پڑھنے پہ اجماع ہے کہ پہلے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے کی طرف جھکنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے نماز کو مکمل کرنا ہے. بیچ میں رفع الیدین کرنا پڑھنا اس میں کم زیادہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے. جس طرح ایک انسان اندھا ہو, دوسرا لولا ہو, تیسرا لنگڑا ہو اور چوتھا بالکل صحیح سلامت ہو, یعنی رفع الیدین کرنے والا, سب کو انسان ہی بولا جائے گا, سب کو نماز ہی بولا جائے گا. لیکن جو اندھا ہے نہیں ہے, ویسے پٹی باندھی ہوئی ہے, یعنی رفع الیدین کر سکتا تھا اور نہیں کر رہا, اسے تو کہا جائے گا یار یہ پٹی اتار اور پڑھ, سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے. اگر پوری امت کسی ایسی بات پر کٹی ہو جائے جو قرآن سنت کی نفی پر ہو تو امت, یہ تھریٹیکل بات ہے نا جی, کہانی نہ کروائیں, پریکٹیکلی کوئی ایسی بات کریں جس کے اوپر امت اکٹھی ہو اور وہ گمراہی پر مبنی ہو. اگر کیا ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ایک بات نکالیں جس پہ پوری امت اکٹھی ہو اور وہ گمراہی پر مبنی ہو. یہ سوال تھریٹیکل ہے, مہربانی فرما کے وضاحت کیا کریں, تھریٹیکل سوال کا جواب نہیں ہوتا اور یہ ہو گئی نہیں. یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو پھر علی بھائی قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اس کا کیا بنے گا؟ ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, کہاں تعریف ہوئی ہے؟ وہ جی اسرائیل والوں نے اتنی صورتیں بنا دی, کس مسلمان کے گھر میں وہ صورتوں والا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کسی کے نہیں. جی شیعہ کے قرآن کے 40 پارے ہیں, خود دیکھیں؟ نہیں. جا کے دیکھ لو, پارے تو ہے ہی تفریق بعد کی ہے, اس لیے اس میں ظلم بھی ہوا ہے. سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, باقی پوری سورت جو ہے 14 نمبر پارے میں ہے, اور ایک آیت بھی وہ ایک لائن کی تھی, اس ایک لائن کو بچا کے کون سی اسلام کی خدمت کی ہے کہ سورت کو یہ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے؟ سورہ یاسین تھوڑی سی ایک پارے میں ہے, باقی ساری دوسرے میں ہے. سورہ ہود اتنی لمبی سورت ہے, تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ 11 پارے میں ہے, باقی سارا 12 میں ڈال دیا ایک صفحہ سیدھا کرنے کی خاطر. پتہ نہیں من لگتا کہ جنہیں تھوک لا کے انجن نکال کے برابر صفحے پڑھنے دیں. تو پارے تو ہے ہی بات کی بات ہے, قرآن کی تو صورتیں ہیں 114, پاروں کی تفریق تو بعد میں ہوئی جب لوگوں میں سستی ہوئی, تو کہا کہ چلو جو بندہ ہر ہفتے قرآن نہیں ختم کر سکتا وہ مہینے میں ایک دفعہ کر لے, تو 30 دنوں میں ڈیوائڈ کر لیا جو چیز ہی بعد میں. تو میرے بھائی قرآن کے اوپر بھی اجماع ہے, کوئی ایسی بات لے کے آئے نا. یہ جس کا بھی سوال ہے اگر اس کے پاس کوئی مثال موجود ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے, اگر مثال نہیں ہے تو میں نے اس کا جواب دے دیا. ایک پاکستانی نجات سکالر جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں, نام لکھا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, ان کو بھی آپ کی طرح نیوٹرل تصور کیا جاتا ہے. نہیں نیوٹرل وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں, وہ پہلے وابی فرقے کو لے کے چلتے تھے, پھر وابیوں کے ہاتھ لگے کرتے کرتے, تو اتنے نیوٹرل نہیں ہیں جتنے ہم ہیں. نیوٹرل کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی اوپر اٹھ جائے. تو میرے بھائی یہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے, ضرورت نہیں ہے. آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں نیوٹرل کا چیک ہونے کا. نیوٹرل کے چیک ہونے کا طریقہ یہ کہ جو ٹاپک میں بنا رہا ہوں نا, جس کی وجہ سے سارے فرقوں کو لگی ہوئی ہے آگ, اور وہ بیسک مسائل ہیں, جب وہ کوئی بیان کرے گا نا تو پھر میں اسے نیوٹرل مانوں گا. اب آپ ایسی بات کریں ہی نا کہ جس میں کوئی فرقہ آپ کے خلاف ہو یا خلاف اس نوعیت کا نہ ہو جس طرح میرے ہوئے میں, تو پھر آپ ابھی تک مکمل طور پہ نیوٹرل نہیں ہوئے کسی فرقے کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے علم میں اس پلیٹ فارم کے علاوہ دنیا میں اس وقت کم از کم ریلیجن اسلام میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو نیوٹرل ہے. سب کے سب فرقے کی آؤٹ پٹ ہیں, فرقے ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کی جس اہل حدیث مسجد میں چاہے درخت دے سکتا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, اور ہے بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے اہل حدیث کو کتنا خوش کیا ہوا ہے. طلاق کا مسئلہ وہ اہل حدیثوں والا بیان کرتا ہے تو اہل حدیث خوش ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کے جس دیوبندی مسجد میں چاہیں درخت دے سکتے ہیں. خیر طارق جمیل صاحب تو مندر میں بھی دے سکتے ہیں, ہاں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی کوئی اختلافی بات کرنی نہیں ہے. نیوٹرل پلیٹ فارم ہوگا جسے کوئی مقدمہ فکر آن نہ کرے اور وہ ہر مقدمہ فکر کے خلاف ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے. ہمارے علم میں نہیں ہے. ٹائم قیامت تک جائے کوئی بندہ لبنا جائے تاکہ میں ریٹائر ہو کے ایتھے انہوں بٹھاوا, ہائے ہائے ہائے سرکار ایڈا جگرا بندہ لب کے دو. تمام تر کوششوں کے باوجود اگر مجھے شک ہو کہ کاروبار کے دوران تھوڑا بہت خود غرضی یا سیلفشنیس شامل ہو جاتی ہے میرے رزق میں تو پاک کیسے کروں؟ پاک یہی ہے کہ بار بار کوشش جاری رکھیں. آپ نے اب جنرل بات کی ہے, اب مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس میں آپ جھوٹ نہ بولیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی اگر سچی قسم بھی کھا کے مال بیچتا ہے نا تو مال تو بک جائے گا, برکت اٹھ جائے گی. سچی قسم بھی نہیں کھانی. یہاں تو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں میری تو خرید ہی انہیں دی ہے. آپ سچی بھی کھا رہے ہو نا قسم, تب بھی برکت اٹھ جانی ہے. تو آندہ کے بعد کاروبار میں قسمیں ختم کر دیں. کیا وہ قسم کھا کے کیا کہتی ہیں؟ یار اگر گاہ قسمیں کھاتا ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گاہ کی قسم جائز ہے؟ اگر گاہ کوئی قسم کھا کے ایسی بات کرتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ ایسے گاہ کو کہیں کہ بھائی وہیں سے جا کے خرید لو. یہ تو آپ کا رائٹ ہے نا, آپ اس کو کہیں کہ آپ وہاں جا کے خرید لو. بہرحال میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا دوں. اگر آپ ایماندار ہیں نمبر ون, نمبر ٹو آپ اپنے کام کو جانتے ہیں صحیح طریقے سے, اور نمبر تھری آپ محنتی ہیں, تو سر دنیا میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس کا ثبوت ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے. کوئی مسجد نہیں, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی پبلک نہیں کروڑوں کی تعداد میں آلریڈی موجود ہو. الیاس قادری صاحب نے جب 1981 میں دعوت اسلامی بنائی ہے تو کروڑوں بریلوی موجود تھے. اسی فرقے کے اندر ایک جماعت لانچ کی ہے نا. آج تک تاریخ اسلام نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک بندہ بات اٹھائے, کوئی فرقہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو, الٹا اس کے علماء اس کے خلاف فتوے دے رہے ہو, اور سارے علماء اور ان کی کٹر پبلک اپنے لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ انہیں چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو جائیں. کس وجہ سے؟ نمبر ون ایمانداری, نمبر ٹو اپنا کام جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے کس کو کون سی بات سے کسے کون سا پانا فٹ کرنا ہے. ہاں کام خوب جانتے ہیں کہ اب یہاں پہ بریلویوں گوڑیاں تھلے دینا ہے تو پہلے لے آنا ہے اشرف علی رسول اللہ. وہ مننے گا کہ ہاں جی یہ تو بڑے گستاخ نے, نال ہی چشتی رسول اللہ لے آ کے رکھ دینا سامنے. تو کیا کرے گا؟ اپنا کام جانتے ہیں اور محنت جتنی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک وہ وقت تھا دو چار بندے پاس بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی اسی طرح اونچی آواز میں بولتا تھا, پورے پیشن سے بات بیان کرتا تھا. آج سینکڑوں کا مجمع سامنے سنتا ہے اور لاکھوں کا وہاں پہ. میرے پیشن میں کبھی کمی نہیں آئی ہے. یہ پچھلے دنوں جب آپ بتائے جب دھرنے شرنے چلے اور یہ روڈ بلاس ہوئی, یہاں 40-50 بندے رہ گئے تھے, ظاہر ہے وہ لوگ آ ہی نہیں سکتے تھے. میری وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں, آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں 300 بندوں کے سامنے بول رہا ہوں یا 50 بندوں کے سامنے. اپنا کام پوری محنت کے ساتھ الحمدللہ. دوسروں کی بات کان لگا کر جو لوگ سنتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اگر تو آپ کا یہ کام ہے نا کسی کی بات سن کے کوئی ملک کے آپ پازیٹیولی کوئی جاسوسی کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ پالیٹکس میں دخل دے رہے ہیں اور کام آپ کا تھا ملک کے اندرونی اور بیرونی جو معاملات ہیں ان کے اندر ملک کی حفاظت کرنا, پھر تو ہم آپ کو کہیں گے یار یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں. اور کیا یہ ہدایت ماں باپ کے بالغ بچے کے ساتھ کرنے پر, یہ کیا لکھا ہے, کیا یہ ہدایت, یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی, یہ سوال آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ سوال ہی کرنا ہے تقریر نہیں, جتنا لکھا ہے اتنا ہی کرنا ہے سر. یہی بس کہ اگر بچہ بالغ ہو تو ماں باپ اگر اس کے اوپر چیک رکھنے کے لیے اس طرح اس کو پرائیویسی انویڈ والی فیلنگ دیں تو اس کے بارے میں کیا ہدایت ہے, بچے کو کیا کہنا چاہیے والدین؟ بڑے نااہل ماں باپ ہیں جی اور بڑے ناکام والدین ہیں کہ وہ بچے کی پرائیویسی چیک کر رہے ہیں اور بچے کو بھی پتا چل گیا. فوراً سے پہلے انہیں یہ ذلیل لڑکا چھوڑ دینی چاہیے اور اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پرائیویسی چیک کی جائے کہ اس سے معاملات حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ نے پوزیٹو اس کی بات کی, پوزیٹو جاسوسی کی, تو اس کو تھوڑی وہ میں نے بتا دی. وہ ایجنسی سے تعلق ہے, آپ سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ پہ کیوں ڈالوں میں, آپ کا کام ہی نہیں ہے. میرا ایک دوست ہندو ہے, کہتا ہے میں اللہ اور نبی کو مانتا ہوں, مجھے پہلا کلمہ بھی آتا ہے, میں شرک نہیں کرتا, لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان نہیں ہوگا تو ظاہر جہنم میں ہی جائے گا جی, اب اسے پتا چل چکا ہے. اسے کہیں تم مسلمان ہو جاؤ, اپنے اسلام کا اظہار اپنی فیملیز اپنے فیملی ممبرز کے سامنے بے شک ابھی نہ کرو, جب وقت آئے تو کرو, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ضرور کرو, کم از کم اپنے دوستوں میں تو کر لو. علی بھائی گزارش ہے کہ ساری زندگی آپ کو میں نے گالیاں دی ہیں, لیکن جب سے مسلمان ہوا ہوں میں رجوع کرتا ہوں, آپ سے معافی مانگتا. کوئی نہیں, میں تو اب بھی آپ گالیاں دے تو میں نے پہلے معاف کیا ہوا ہے, بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ دو چار نکال کے نا, گندی نہ ہو, تو جس کو دعوت دینی ہو نا تو اس کو آپ دعوت کے لیے نکال سکتے ہیں. میں نے اپنی غیبت اور گالیاں معاف کی ہوئی ہیں, پیش کی دعوت کے لیے. یوٹیوب کے ایڈز کے تھرو ارننگ کرنا کیسا ہے؟ میں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں, غلط ہے. عورت پولیس کی جاب کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کس کنڈیشن میں؟ میرے بھائی عورت کی جو پولیس کی جاب ہے نا, وہ کوئی اچھی خبریں نہیں وہاں سے آ رہی ہیں. مرد جو ہیں وہ استحصال کرتے ہیں ان عورتوں کا, آپ کو پتہ ہے. آئے دن کچھ سال پہلے بھی چیف جسٹس کو بھی ایک لیڈی پولیس آفیسر نے خط لکھا تھا کہ ہمیں کس طرح کی تکلیف سے, ہراسمنٹ سے, اسلامی بھائیوں کی ہراسمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. تو پر لیڈی پولیس کی ضرورت تو پڑتی ہے, کبھی شیریں مزاری صاحبہ کو بھی تو پکڑنا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال کے لیے لیڈی پولیس رکھی جائے, لیکن پھر وہ پولیس میں ایسے قوانین ہونے چاہیے جس کی وجہ سے مرد ان کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے معاملات چلانے مشکل ہو جائیں, اور اگر ہے تو آپ نہ کریں جی, پیچھے ہٹ جائیں. ریاض الصالحین کیسی کتاب ہے؟ بہت اچھی کتاب ہے جی, امام نبوی نے لکھی ہے, مشکات کی طرز پہ ہے یہ کتاب, مشکات سے پہلے لکھی گئی, لیکن اس میں ایک ایج ہے کہ آیات بھی ہیں. ہر ٹاپک کے اوپر پہلے آیات لے کے آتے ہیں, پھر احادیث بخاری و مسلم سے, اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں. بہرحال مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے, وہ قرآن اور سنت کا مکسچر ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں دنیا میں اس کے ساتھ یہ اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت سے انہوں نے سارے بیسک ٹاپکس جو ہیں وہ ترتیب سے ایڈریس کیے ہوئے ہوں. جمعے پڑھانے کے لیے بھی آئیڈیل چیز ہے, ایون عرب ملکوں میں تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کی بجائے ریاض الصالحین سے درس دیتے ہیں. سعودی عرب کی مساجد کے اندر بھی ریاض الصالحین سے درس ہوتا ہے. صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ کو صدقہ دے رہا ہوں؟ نہیں نہیں, قرآن میں آیا کہ آپ احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں. آپ نہ بتائیں, آپ عیدی کہہ کے کسی بھی طریقے سے زکات ہے صدقہ ہے وہ دے سکتے ہیں. دل میں نیت رکھی. کیا اپنے رہبر عالم جیسی آتیں اپنانا, پگڑی کا سٹائل رکھنا جس میں الیاس قادری کے فالوورز کے شاگرد, کوئی عرض نہیں اس کے اندر, کوئی تو کوئی سٹائل بنانا ہے نا. دیکھیں پگڑی دو طریقے سے مینلی باندھی جا رہی ہے, یا کٹ والی پگڑی یا گول, اور اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے. کٹ والی پگڑی جو ہے وہ دیوبندیوں کے الیاس گھمت صاحب بھی باندھتے ہیں اور تارج میر صاحب بھی باندھتے ہیں, کبھی یہ لوگ گول بھی باندھ لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب والی کٹ والی پگڑی باندھتے ہیں, گول بھی باندھ لیتے ہیں. تو یہ کوئی گول یا کٹ والی پگڑی کسی کی نشانی نہیں ہے. ہاں گرین کلر کسی زمانے میں کاپی رائٹس تھے دعوت اسلامی کے, وہ ختم ہو چکے ہیں, اب وہ بھی وائٹ باندھ رہے ہیں, زرد باندھ رہے ہیں, بلو باندھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے رنگ ہے. ایسا ڈکا کھلے قابو ہی نہیں پہ آمدے. تو وہ کوئی مثلا جس طرح مرضی باندھے. ہمیں کٹ والی میں کمفرٹیبل اس لیے کہ نماز پڑھنے میں ماتھا صحیح جم جاتا ہے, اس اعتبار سے. وہ گول باندھے تو وہ پھر ادھر ایک پورا بن جاتا ہے, پھر پگڑی تھوڑی پیچھے کر کے تو پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے. باقی شملہ آپ اتنا نکالیں یہ بھی سنت ہے, چھوٹا نکالیں یہ بھی سنت ہے. پگڑی پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ لیں. جس طرح اہل حدیث جگ کو منہ لگا لیتے ہیں اور جھوٹا پیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ آج کل بیماریوں کی موجودگی ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو بیماری کا اندیشہ ہے تو ایسا نہ کریں. کیا نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے؟ جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا, میں نے پوری ویڈیو اس پہ ریکارڈ کرائی, شفاعت کا عقیدہ, انجینئر محمد علی مرزا, تو فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. لیکن نیک بندے وہ نہیں جو آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں, نیک بندے وہ جو اللہ نے نیک بنائے ہوئے ہیں, صحابہ, اہل بیت, تابعین, قیامت تک آنے والے وہ نیک لوگ جو اللہ کے علم ہیں. حضرت ویسے کرنی سے دعا نہیں کروائی تھی حضرت عمر اور حضرت علی نے, صحیح مسلم میں آتا ہے, بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. کیا قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا ملک کی نماز. او یار یہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جذباتی بات ہے, اللہ ان کو معاف کرے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے استاد کے احترام میں کھڑے ہونا, وہ آپ دیکھ لیں. اہل حدیث بھی اس معاملے میں بہت غلوب کرتے ہیں, میں نے وہ بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں. اصل میں جس شخص کی خواہش ہونا کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ ترمذی میں حدیث ہے ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اگر کوئی شخص کسی کی تعظیم کے لیے ویسے کھڑے ہوتا ہے کوئی عرض نہیں ہے. کیا ان علماء کے لیے بزرگوں کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, نعرے نہیں مارتے, کبھی انہوں نے حدیث سنائی ہے؟ ادھر آپ کو پھر صحیح بات بتائیں گے کہ نہیں جناب, وہاں پھر یہ جوڈیشری کا بیان دیں گے کہ ہماری خواہش تو نہیں تھی نا, ہم نے کسی کو کہا, یہ تو خود کھڑے ہوئے ہیں. جی وہ خواہش تو ہوتی ہے, لیکن اب کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں خواہش ہے, اس کے لیے کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اسے, ہمیں تو پتا یہ کیا ہے, لیکن بہرحال اسے ہمیں ثابت بھی تو کرنا ہے نا. اب وہ آپ کے خواہش, وہ کہ جی مجھے نہیں خواہش, تم نے میرا دل چیر لیا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے جب اسامہ کو کہا تم نے دل چیر لیا تھا, تو آگے سے حضرت اسامہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ خود فیصلہ کریں کہ دو منٹ پہلے ایک بندہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہوا ہے, اب جب تلوار کی نوک کے نیچے آیا اس نے کلمہ پڑھا, تو آپ بھی تو خود فیصلہ فرمائے انصاف کے ساتھ کہ ڈر کے ہی پڑا ہے, اور یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے جوڈیشری کا فیصلہ کیا کہ نہیں, جب کوئی ظاہر میں کلمہ پڑھ لے گا تو اس سے شریعت کا فتویٰ اٹھ جائے گا. یہی بات ہم سمجھاتے ہیں اپنے پولیٹیشنز کو کہ آپ دوسروں پہ الزام نہ لگائیں. شریعت میں الزام لگانے سے کوئی شخص چور ثابت نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, کوئی شخص زانی ثابت نہیں ہو جاتا. اس طرح نہ الزامات لگائیں, جو آپ ثابت نہیں کر سکتے چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا. ہم تو نہیں کبھی کسی کو بائی نیم مینشن کر کے چور کہتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتا ہے ہمارے سامنے چوری ہیں. ان 3.5 سالوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ملک کے ساتھ ہمیں پتا ہے, تو چھوڑ دیں یار. آج کل شہروں میں واٹر سپلائی لائن میں سیوریج کا پانی شامل ہو جاتا ہے, تو کیا ایسے پانی سے غسل ہو جائے گا, کیونکہ ہم گھروں میں سپلائی کا پانی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اگر بو اور ذائقہ پانی میں آ گیا نا پھر تو نہیں ہوگا, اور اگر اس لیول تک نہیں گیا تو پھر غسل بھی ہو جائے گا اور وہ پانی بھی پاک ہے, کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی کثرت کی مقدار میں, کیونکہ وہ کنویں سے نکلتا ہے پھر پورے پریشر کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچتا ہے, مسلسل وہ بہ رہا ہوتا ہے. اور اگر یہاں تک نو بتا گئی ہے پھر تو ظاہر ہے وہ آپ نہیں استعمال کریں گے, وہ ناپاک ہی ہے. تو اب رہ گیا اس کو آگے کیسے آپ کو اچھا پانی پروائیڈ کیا جائے, تو جہنم آ جائے کہ آپ زمین میں پانی ہے اچھا, ہجرت کر جائیں. حکومتوں کو تو ہم کہہ بیٹھے, آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ میں آج بھی لوگ اسی طریقے سے مر رہے ہیں صدیوں سے, جس طرح لوگ بھوک اور پیاس سے جانور مرتے ہیں, بندے مرتے ہیں. حالانکہ کوشش وہ کرتے ہیں لیکن وہ اس لیول کی کوشش نہیں جیسا کہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ابھی بھی شہروں میں کافی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے, ایسی جگہوں سے لوگوں کو ہجرت کروایا جائے کہ جہاں ہر سال قید سالی آتی ہے وہاں پہ شفٹ کر جائیں وہ. لیکن گورنمنٹ انہیں ظاہر ہے پھر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والی حدیث کو ذکر کر دیں. یہ میں نے مصنف ابن ابی شہبہ سے بھی بتائی تھی, عبداللہ ابن زبیر کا عمل, 2 چیپٹرز ہیں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا, ہاتھ کھول کے. اور میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا, جب میں جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گیا تھا تو اس وقت وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. کن صورت میں نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے, خوف میں, بارش میں, سردی میں. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام بارش اور سخت سردیوں میں اذان میں ایڈ کرواتے سلو فی الرحال, گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. ابن عباس کہتے ہیں حضور نہیں چاہتے تھے لوگ کیچڑ میں لت پت ہو کر مسجد میں پہنچے. تو خوف ہو, سخت گرمی, سخت سردی, سخت بارش, جس میں مسجد میں پہنچنے میں اندیشہ ہو. یہ نہ ہو کہ صرف مسجد میں اندیشہ ہو باقی ہر کام آپ کر رہے ہو. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جان چکے ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنے کچھ بندوں کو ٹیلیپیتھی ٹریکنگ اور مختلف علوم جو وہ پڑھا رہے ہیں چیز کے اوپر, اور وہ ڈاکومنٹریز کے اندر ایز ایویڈینس اسے استعمال کر کے لوگوں کو پڑھا رہے. جی میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات ہے گورا کنجوس نہیں ہے. اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی تو اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گی. بلیک ہول نظر آیا نا تو اگلے دن آ گیا. یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی نا وہ مارکیٹ میں آ جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جو چیز اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کی ہوئی ہے نا وہ اس چیز سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا. مثلا دنیا کا کوئی علم نہ آج نہ قیامت تک انسان کو موت سے بے پرواہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تقدیر نے قلم توڑ دی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اسٹیبلش ہے. نمبر ٹو, نبی کا معجزہ ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ جو شخص اس کو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کرے گا وہ بھی حقدار ہے کہ اس کے نام کا کلمہ پڑھا جائے. میں آج آپ کو آج بتا رہا ہوں, قیامت تک کسی نبی کا کوئی معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا دنیا کے کسی علم سے, ورنہ اس کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. اگر موسیٰ بھی لاٹھی کو سانپ بنا لے اور ایک سائنٹسٹ بھی یا ٹیلی پیتھی کا جاننے والا بھی بنا لے تو ٹھیک. لہذا آپ کی وہ ساری تحقیق میں نے پہلے ہی فارغ کر کے, آپ نے جو ہزاروں سال بعد انسان نے تحقیق کرنی ہے میں اس کا رزلٹ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, امپاسبل, ایسا کبھی نہیں ہوگا. نہ کوئی موت سے آزاد ہوگا نہ کسی نبی کے معجزے کو کوئی ریپروڈیوس کر سکے گا. کبھی نہیں ہوگا کوئی علم ایسا ہو کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو. یہ بین ہے کیونکہ نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. وہ سارے کام جو رسول اللہ نے کر کے دکھائے, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے, یہ سارے کام اگر کوئی اور کرے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر جادوگروں نے کیا, ہزاروں لوگوں نے رسیاں دیکھی, اللہ نے ان کو رسی نہیں مانا. کیا کہا؟ ایلوژن ہے. کہا کہ نظر آئیں. گویا قرآن نے یہ بین کر دیا ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بندہ سانپ بنا سکے. قرآن نے کہا کوئی مکھی نہیں بنا سکتا. آپ میٹا فزکس سارے بابے مرے زندہ نکال لیں, انجینئر صاحب اکیلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم سب کچھ فراڈ بات کرتے آئے ہو, تم کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے. اور یہ ہم اس کو اسی طرح حق مان رہے ہیں جس طرح 2+2=4 اور قرآن کو حق مانتے ہیں. ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ ساری تحقیقات. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, آج بھی نہیں ہوا, آندھا بھی نہیں ہوگا. اور یہ چیزیں ہماری طرف سے میں نے یہ ویڈیو میں پہلے ریکارڈ کرا دی ہیں. مسئلہ 131 ABC میں نے کہا نا, دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری باتیں کلیم کی ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کے چار لیکچر ہیں. یہ ابھی چند جملے میں نے اس میں بولے ہیں اس ویڈیو کے, کہ نبی کا معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سائنس یہ ترقی کرے کہ کوئی شخص سمندر میں لاٹھی مارے اور راستہ بن جائے. نیور. جو مرضی علم آ جائے, کچھ کرنا کرانا ہوتا نا میرے بھائی, نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد تو علم اپنی انتہا کو پہنچانا, سب کچھ ہوا. روحانی علم, میٹا فزکس جو آپ کہتے ہیں, میٹا فزکس پیغمبر سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کوئی چیز ٹرانسفر کی ہے کسی کو؟ اگر رسول اللہ نے کیا تو آج کس نے کون سا علم حاصل کر کے وہ کام کر کے دکھا دینا ہے؟ میٹا فزکس کی بات کر رہا ہوں. رہا سائنس, اس میں رسول اللہ خود بیک فٹ میں ہے. مسلم کی حدیث ہے, جب وہ کھجوروں کی وہ پیوند کاری کی تھی تو فصل کم ہو گئی, حضور کو شکایت کیا, فرمایا کہ میں نے تو مشورہ دیا تھا, انتم اعلم بی امری دنیا کو, دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اگر میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو لے لیا کرو. اگر میں دنیا کے کسی کام میں مشورہ دوں نا کہ یہاں سے فصل بڑھتی ہے, وہ تم نے نہیں لینا. تو سائنس میں تو نبی الاسلام خود بیک فٹ میں ہے. لہذا رسول اللہ سے نہ تو ہم ایٹم بم کا فارمولا سنیں گے, نہ EC2MC² کی ڈیمانڈ کریں گے, کیونکہ حضور تو خود کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی موڑ تم نے خود حاصل کرنے ہیں. اور وہ کیے ہیں پھر؟ نیوٹن یا آئنسٹائن کی ڈسکوریز کا تانا رسول اللہ کو نہیں دیا جا سکتا, لیکن یہ تانا عبد القادر جیلانی کو دیا جائے گا, کیونکہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں دنیا کا نظام چلا رہا ہوں. یہ تانا داتا جویری صاحب کو دیا جائے گا, وہ کلیم کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کبھی کلیم کیا ہی نہیں ہے. ان کو بھی ہم یہ کہہ دینا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان کو بھی کہنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو میٹا فزکس کا امام رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو ایپیکس دینا تھا دے دیا صحابہ کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے. کاسیا اور یرموک میں ہزاروں صحابہ نے قربانیاں دی ہیں, کسی نے نگاہ مار کے لوٹا سیدھا نہیں کیا, نہ نگاہ مار کے کسی شہر کو آگ لگائی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. رہ گیا فزیکل سائنس کا علم, تو سر اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا, انتم اعلم بی امری دنیا کو. یہ بقدر ایفرٹ ہے. وہ حقیقت کبھی آئنسٹائن پہ کھلے گی, کبھی نیوٹن پہ کھلے گی, کبھی سامرفیلڈ کے اوپر کھلے گی, وہ ارشمیدس کے اوپر کھلے گی. وہ ایفرٹ ہے. وہ جو کوئی ایفرٹ کرے گا, تیل کسی بزرگ نے تو نہیں دریافت کیا, یہ میٹا فزکس کی چیز نہیں تھی. لیکن بزرگ تو کلیم کرتے ہیں نا جی, خلے دیکھا ستو سمینا تیل وی کراس, ہاں وہ سر ایڈمن نو نظر آیا 250 سال پہلے، کسے گئی تھوڑی میٹا فزکس؟ یہ میٹا فزکس کی چیز نہیں تھی، یہ فزیکل ورلڈ کی چیز تھی. ٹینجیبل تیل موجود ہے، روحانی طور پہ موجود نہیں ہے. فزیکل ورلڈ میں سائنس اجت ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرآن و سنت کو ہم نہیں لے کے آتے سوائے ان حقائق کے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے. رہ گئی میٹا فزکس، میٹا فزکس میں اگر کوئی چیز نبی اور ان کے ساتھیوں کو نہیں ملی نا، اس کے بعد قیامت تک ہم کسی کے حق میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. امپاسبل ہے، ناٹ ایٹ آل. کوئی مردہ نہیں زندہ کر سکتا. ایک دجال کا واقعہ، وہ بھی اللہ نے ایک واقعے کے طور پہ ازمائش کے لیے کیا ہے کہ وہ کرے گا، اور وہ بھی ایک دفعہ ایک قطر کر کے زندہ کرے گا. وہ ازمائش کے طور پہ، جیسا کہ شیطان بھی ازمائش ہے ہماری، ٹھیک ہے. تو میں نے جو اس لیے کہا نا کہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے، 131 A B C D، یہ تین لیکچر ہیں میرے، کرامات، معجزات، الوژن، استدراج. ایک ایک چیز میں نے سمجھائی ہے، درجنوں آیات، درجنوں احادیث، پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کون سی چیز سائنس کی ڈومین میں ہے، کون سی سائنس کی ڈومین میں نہیں ہے. جس طرح میں نے کلیم کیا کہ حضور نے ہاتھ پھیرا اور پنڈلی کی ہڈی جڑ گئی، یہ فزیکل ورلڈ کی چیز تھی نا، یہ میٹا فزکس نہیں، یہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہے. یہ معجزہ کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. سائنس کبھی یہ ترقی نہیں کرے گی کہ کسی کی ہڈی دو ٹکڑے ہو جائے اور اس کو یوں رکھا جائے اور یوں پھیرا جائے اور وہ ایکزیکٹلی اس جگہ پہ جڑ جائے اور ایسے ہو جائے جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھی. یہ تو سائنس ضرور کرے گی کہ اسے جوڑے یوں، دوائیاں دے، یہ ہڈی بڑھے، یہ بڑھے، اور بیچ میں ایک ویلڈنگ کا جوائنٹ نیچرلی جو ہیل کرتا ہے جسم وہ ہو جائے. اس کا ہیلنگ پیریڈ تو کم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے کہ آپ وہ ہیلنگ پیریڈ 6 ہفتے سے 2 ہفتے پہ لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بابا نگاہ مارے. ہاں یہ بھی ذہن رکھیں، سائنس کی ایک لمٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ دیکھ کے کون ایمان لے کے آیا؟ جادوگر. کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم تو کہانی کرا رہے ہیں اور یہ جو کچھ کرا رہا ہے وہ صحیح کرا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جادو اگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا تو یہ جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح جادوگر ایمان لیا ہے نا، انہیں پتا تھا کہانی کرا رہا ہے. بالکل میرا بھی اسی طرح ایمان ہے کہ یہ سارے بابے کہانیاں کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے میں اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا ہوں اور اتنے اعتماد سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. بطور رسم دولہا والے دلہن کو سونا پہناتے ہیں جو کہ اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. بعد میں طلاق، آج طلاق سونا دولہا کے قبضہ میں ہوتا ہے. غلط ہے جی، اسی وقت کلیئر ہونا چاہیے. ویسے وہ آزرائے رسم نہیں ہے، جب آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں نا وہ اس کی ملکیت ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی کسی کو گفٹ دے کے واپس لے تو اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کے چاٹے، سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ باپ کی جو اولاد ہے وہ خود اس کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ باپ اولاد کا مالک ہے، اس سے تو واپس لے سکتا ہے باقی نہیں. تو یہ غلط ہے، وہ دلہن سے واپس نہیں لینا چاہیے. قرآن میں یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا حق مہر عورت واپس کرے گی. اگر رخصتی ہو گئی پھر مرد و عورت کنسنسس کے ساتھ طے کر لیں کہ اتنا ہے. لیکن قرآن میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی تم نے عورت کو دیا ہے نا حق مہر کے بس، تو واپس نہ لو. ایک صورت میں کہ اگر عورت کو مرد چھوڑ نہ رہا اور وہ کھلا لینا چاہتی ہو، پھر کنسنسس سے طے کر لیں کہ ٹھیک ہے 70% میں رکھ لیتی ہوں، 30% تمہیں واپس کرتی ہوں حق مہر، اور وہ اللہ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے. میرے والدین وفات پا گئے ہیں، میں کیا ان کا حال میں ان کے نام پر صدقہ کر سکتا ہوں؟ جی کریں. استعلاء ثواب کے 10 طریقے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں. کیا زہر کو عصر کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی زہر کو عصر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، عصر کو زہر بغیر کسی وجہ کے، جی بغیر وجہ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اس کی روٹین بنانا نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. روٹین میں آپ نے 5 نمازیں الگ اوقات میں ہی پڑھی ہیں. دودھ پتی کا کپ تو آپ 1.5 گھنٹے میں پیئیں اور زہر عصر جمع کریں تو میں تو نہیں چھٹتا. اللہ کے لیے اتنے سیریس ہیں آپ؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چیٹنگ کریں، گپے ماریں، پالیٹکس ڈسکس کریں اور رات کو 12 بجے فارغ ہو کے مغرب عشاء جمع کر رہے ہیں، لیتا نہ ماریے تو انہوں. یہ تو ان بندوں کے لیے ہے جن کی زندگی اس طرح کی دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی آرمی چیف ہے جس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ دنیا کا ہر کام خوشی خوشی سے کریں، نماز کی باری ہے اور جمع کرنی شروع کر دیں، یہ نہیں.